NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 2 mei. President Marcos van de Filipijnen is op staatsbezoek in Amerika. Onder zijn voorganger waren de relaties nogal bekoeld. En de autoriteit persoonsgegevens roept minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op het matje. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. NRC meldt dat minister Hoekstra persoonlijk tekst en uitleg moet geven over het gebruik van een algoritme dat discriminatie in de hand kan werken bij de beoordeling van aanvragen voor Schengenvisa. Die visa zijn verplicht voor mensen van buiten de Europese Unie die naar Nederland willen komen. Het algoritme kiest op basis van onder meer leeftijd, geslacht en land van herkomst of een aanvraag lang of kort wordt bekeken. Aanvragen die korter worden bekeken worden veel vaker toegekend. In Hellevoetsluis, ten zuidwesten van Rotterdam, is vanochtend vroeg een explosief afgegaan. Het gebeurde bij een woning in de buurt Wittenshoek. Er vielen geen gewonden. Rond 4:15 werden bewoners opgeschrikt door de explosie. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Dit jaar zijn er inmiddels zo'n 50 explosies geweest in de regio Rijnmond. Ook gisternacht ging een vuurwerkbom af voor een koffieshop in het centrum van Rotterdam. De politie heeft in totaal 40 mensen aangehouden in verband met de ontploffingen. Volgens de politie kiezen criminelen de laatste tijd vaker voor vuurwerk en geïmproviseerde brandbommen om elkaar aan te vallen dan voor vuurwapens. Waarom criminelen meer van zulke bommen en vuurwerk gebruiken is onbekend. Een man die gisteravond bij station Groningen bovenop een bouwkraan klom is door medewerkers van een speciale politieeenheid naar beneden gehaald. Even voor 10:00 wisten ze de man via de trap in de kraan naar beneden te laten klimmen. En daarna hebben ze hem aangehouden. Waarom hij in de kraan was geklommen is nog onduidelijk. Het station van Groningen werd enkele uren afgezet en het treinverkeer platgelegd. De NS meldt dat de treinen later weer volgens de dienstregeling zijn gaan rijden. Bij een Israëlische luchtaanval op het vliegveld van Aleppo in het noorden van Syrië is gisteravond een militair om het leven gekomen. Dat meldt het Syrische staatspersbureau. Een militaire functionaris zei verder dat 5 soldaten en 2 burgers gewond raakten. Ook zou Israël aanvallen op andere doelen in Syrië hebben uitgevoerd. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten was de aanval gericht op een wapendepot. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Illinois zijn tenminste 6 mensen om het leven gekomen bij een kettingbotsing die werd veroorzaakt door een zandstorm. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Bij de botsing waren 40 tot 60 auto's en andere voertuigen betrokken. 2 opleggers vlogen in brand. Volgens de politie van Illinois werd de botsing veroorzaakt door het vele zand en vuil dat de wind de weg opblies, waardoor bestuurders niets meer konden zien. Het weer, de dag begint bewolkt. In de loop van de middag breekt de zon vaker door. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog. Alleen in het noorden kan wat lichte regen vallen. En het wordt vandaag maximaal 14 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De Filipijnse president Marcos is op bezoek in Washington. Het is het eerste staatsbezoek in 11 jaar tijd. In tegenstelling tot zijn voorganger Duterte is Marcos veel meer bereid tot samenwerking met de Amerikanen. En dat zorgt weer voor spanningen met China dat de controle wil hebben over de belangrijke waterwegen in de Zuid-Chinese Zee. Correspondent Zuidoost-Azië Saskia Konniger vanuit Jakarta. Saskia, waarom breekt Marcos met dat beleid van Duterte en zoekt hij nou juist de toenadering met de VS? Ja, Duterte had het niet zo op de Amerikanen. Hij duldde bijvoorbeeld geen kritiek op mensenrechten schendingen en zag meer in de samenwerking met Chinezen. Maar Marcos' vader, dictator Ferdinand Marcos, die had wel hele nauwe banden met de VS, totdat hij na een volksopstand dus werd verbannen. De Filipijnen zijn namelijk van oudsher verbonden met de VS. Veel mensen hebben er bijvoorbeeld familie wonen. En nu strijden dus China en de VS om invloed. En sinds realistischer is geworden dat China Taiwan bijvoorbeeld daadwerkelijk zou willen innemen, is de spanning nog meer toegenomen. En omdat China steeds agressiever aanwezig is in met name de Zuid-Chinese Zee, zoekt Marcos extra militaire steun bij de VS. Afgelopen februari bijvoorbeeld heeft hij nog 4 extra militaire bases opengesteld waar de VS troepen kan plaatsen. En er zijn nu in totaal 9 bases. En hoe merken ze op de Filipijnen dat China steeds agressiever wordt? Ja, Chinese kustwachtschepen doorkruisen steeds vaker het gebied dat volgens internationale verdragen toebehoren aan de Filipijnen, Vietnam, Brunei en Indonesië. Vissers hebben er last van, maar er zijn ook militair getinte confrontaties. Want China erkent deze internationaal geaccepteerde zeegrenzen niet en claimt het als haar gebied. Dus afgelopen februari bijvoorbeeld blokkeerde een schip van de Chinese kustwacht met een soort militair laserlicht een Filipijns schip dat een van die bases wilde bevoorraden. En afgelopen week was er een grote oefening van de Amerikaanse en Filipijnse marine samen, ook wel om hun spierballen te tonen. En toen waren er ook verschillende incidenten. Een schip van de Chinese kustwacht voer gevaarlijk dicht op een Filipijns fregat binnen wat Filipijnen ziet als haar gebied. En de Filipijnse kapitein moest razend zelfs stoppen om een botsing ook echt te voorkomen. De schepen waren volgens journalisten die op dat schip aanwezig waren slechts 40 meter van elkaar verwijderd. En het Chinese schip eiste luid via een luidspreker dat het Filipijnse schip zou omkeren en verklaarde dat het schip volgens Chinese wet in Chinese wateren voer. En ook heel opvallend, diezelfde week, de dag ervoor, was de minister van Buitenlandse Zaken van China, Qin Gang, in Manila, juist om Marcos te paaien en de banden wat aan te halen. Nu is de Marco dus gaat op staatsbezoek in de Verenigde Staten. Wat wil Marcos van de Amerikaanse president? Ja, ze willen de relatie bestendigen. Het is het eerste staatsbezoek inderdaad in 11 jaar. En voor beide partijen is er veel te winnen. Ze gaan economische banden aanhalen, wat ook voor Marcos heel prettig is. En ze gaan vooral ook militaire vernieuwingen bespreken. Voor de VS zijn de Filipijnen strategisch van belang, omdat het geografisch heel dicht bij Taiwan ligt. En de VS wil nog meer bases en wil raketten plaatsen en ook afweergeschut. Van mocht China Taiwan aanvallen, dan kunnen ze Taiwan te hulp schieten. Maar ook voor Marcos is er veel te winnen. Sowieso economische groei. En er loopt internationaal een grote rechtszaak tegen zijn familie, want tijdens het dictatorschap van zijn vader zijn er miljarden uit de staatskas gestolen. En als hij nauwe banden heeft met de VS, zou die rechtszaak wel eens minder hard worden doorgezet. Nou ja, als je het over zijn vader hebt, dat was natuurlijk ook een autocraat. Gaat het nog over mensenrechten tijdens het staatsbezoek? Ja, er waren ook protesten tijdens het bezoek. Want onder Marcos is daar niets aan veranderd. Er zijn nog steeds mensenrechten schendingen, buitengerechtelijke executies van drugshandelaren. Human Rights Watch, samen met mensen die protesteren, eisen dat de VS daar iets over zegt. En eist vrijlating van bijvoorbeeld een voormalige senator en minister van Justitie, Leila de Lima, die al 6 jaar in voorarrest zit. En Maria Ressa bijvoorbeeld, zij wordt ook nog steeds geïntimideerd. Dus, dat is een journalist, hè? Ja, dat is een journaliste die de Nobelprijs heeft gewonnen, ook omdat ze kritiek had op Duterte en ook Marcos. En mensen vrezen nu dat door die toenadering tussen de VS en de Filipijnen mensenrechten meer aandacht daarvoor zal sneuvelen. Dankjewel. Correspondent Zuidoost-Azië, Saskia Konniger. NPO. Radio 1. 6:08. Het NOS Radio 1 journaal. Nieuwsuur nam een kijkje achter de schermen bij de grootste genderpoli in het Amsterdam UMC. Daar werken ze volgens de zogenoemde Dutch Approach. Jongeren krijgen dan medicatie die de puberteit stillegt. Zo legde Annelijn Wensing van die genderpoli uit. Die heeft als doel om de effecten die er van de eigen lichamelijke puberteit zijn te onderdrukken. En jongeren die met deze problemen worstelen, als het ware denktijd te geven op een rustige manier. Onder begeleiding om te kijken wat er nodig is om jezelf te zijn. In het buitenland is er veel kritiek op het gebruik van die puberteitsremmers. Er zijn zorgen over de gevolgen op de lange termijn. Kinderarts Sabine Henneman deelt die zorgen, maar is ook voorzichtig optimistisch. Er zijn ook al wel studies gedaan bij jongvolwassenen, dus zeg maar begin 20, waarin we hebben gekeken naar dingen zoals bloeddruk, cholesterol, de bloedsuiker, de botten. We hebben gekeken naar de groei en die zijn grotendeels positief. Of in ieder geval hebben we geen ernstige bijwerkingen gevonden of wegen die niet op tegen de mogelijke voordelen van de behandeling. Gisteravond was de nieuwe talkshow Nadia op tv. Het ging over armoede. Nasrin is moeder van 4 kinderen en leeft van ongeveer 90 euro per week nadat haar ex-man haar met schulden achterliet. Haar zoon Zakaria van 15 vertelde hoe het is om in armoede op te groeien. Ik loop zelf nu ook stage en krijg ook stagegeld. Mm-hmm. Alleen de kleren van mijn maten is best wel duur. Dus dan moet ik eigenlijk kiezen tussen iets leuks dat ik voor mezelf kan kopen wat ik nooit dagelijks kan krijgen. Mm-hmm. Of kleren, waardoor ik niet gepest ga worden op school. Voor dezelfde kleding die ik dan elke dag aan heb. Want word je gepest op school? Ja, zeker. Vooral ook vanwege mijn uiterlijk. Dus ik ben een stevige jongen. En ik krijg ook vaak te horen van jij en familie leven in armoede, omdat al het geld gaat naar eten voor jou. Nasrin had zich niet eerder geuit over haar financiële situatie. Bij mij was het niet echt de schaamte. Bij mij was de angst eigenlijk. Angst dat ik mijn kinderen kwijt zou raken met veilig thuis of jeugdzorg. Mm-hmm. Om die reden hield ik heel vaak mijn mond. Maar op een gegeven moment, omdat Zakaria vooral, eigenlijk al mijn 4 kinderen werden zodanig gepest. Er werd ook letterlijk gewoon tegen mijn andere zoon, die is er hier niet bij. Maar tegen hem werd ook gewoon gezegd van als ik zeg maar van de kledingbank kwam, heb je geshopt bij de prullenbak of heeft je moeder geshopt bij de prullenbak. Terwijl mijn kinderen niks anders weten dan de kleding te krijgen van de kledingbank. Hoogbezoek gisteren voor restauranteigenaar Cindy van Wester, want oud-president Barack Obama van Amerika kwam onverwachts lunchen. En bij Jinek vertelde ze over de bijzondere ontmoeting. Hij gaf ons een hand. Hij zei wat leuk om hier te zijn. Dank jullie wel dat jullie ons ontvangen. En ik was... Ik probeerde zo ontspannen mogelijk te zijn, maar dat het natuurlijk heel bijzonder was, dat was wel helder. En dat snapte hij ook wel. En iedereen wilde natuurlijk weten wat Obama had gegeten. Bedrijfsleider Mika van Westen. Geitenkaas, yes. Ja. Onwijs lekker geitenkaas. En frietjes. En friet, toch? Ja. De Beense friet, de allerbeste die er zijn. Maar luister, Mika, heeft hij de friet gegeten met mayo? Hij heeft hem niet gegeten met mayo. Zie je, dat heet Amerikaan. Is het met ketchup? Nice. Ook niet. Hij wou er gewoon geen saus bij. En dat was gisteravond op tv. Het is dus toch zo ver gekomen dat jij hier naast me ligt in de schemer van de ochtend. Naar je gezicht. Je bent hetzelfde, maar toch anders. Ik heb je zo lang niet gezien. Je bent ineens geen kind meer, maar zo mooi en minstens 17. Belle Hélène van Doe Maar. Wat zit er achter al die explosies in Rotterdam? Ja, ik vertelde net nog in het bulletin dat er vanochtend vroeg in Hellevoetsluis weer een explosie was. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met al die inmiddels 50 andere explosies in de regio Rijnmond. Maar meerdere kranten proberen vanochtend toch een antwoord te vinden op de vraag wie er achter die explosies in de regio kan zitten. Bij de Volkskrant zien we een grote foto van een kleurrijke stapel containers in de haven van Rotterdam. Conclusie, de haven is de plek waar het geweld ontstaat volgens die krant. Want die trekt mannen uit het hele land aan die snel geld willen verdienen door gesmokkelde drugs uit containers te halen. Ook de Telegraaf denkt dat Rotterdam te maken heeft met, zoals de krant dat noemt, een drugsoorlog met bommen. De recente explosies aan de Krooswijkseweg en van Spijkstraat zouden het gevolg zijn van een geripte partij drugs. Bronnen zeggen dat criminelen minimaal 200 kilo cocaïne van elkaar hebben gestolen. En twee bendes vechten dat nu met explosieven uit. Nederlandse universiteiten zijn steeds terughoudender bij het toelaten van promovendi die een beurs van de Chinese overheid krijgen, schrijft Trouw na een rondgang langs 12 universiteiten. Studenten die een Chinese beurs willen moeten trouw zweren aan de communistische partij en zijn verplicht te rapporteren aan de Chinese ambassade in het land waar ze studeren. In totaal zijn er zo'n 2000 Chinese studenten in Nederland met zo'n beurs. En vorige maand kondigde onderwijsminister Dijkgraaf al aan onderzoek te gaan doen naar de risico's hiervan. Treinreizigers naar België moeten vanaf half juni vooraf een zitplaats in de trein reserveren. Volgens de AD wil de NS zo proberen de enorme vakantiedrukte in te dammen. De internationale treinen naar België en ook Duitsland zitten sinds corona stampvol. Vorig jaar boekte een record aantal reizigers een internationale trein reis via NS. Het gevolg, reizigers konden soms niet mee. Treinen sloegen zelfs stations over omdat ze te vol zaten. En daarom moet er dus vanaf volgende maand een plaatsje worden gereserveerd. Consumentenorganisaties vinden dat de NS zo het internationale treinreizen onaantrekkelijker maakt. En in je eentje in de Tweede Kamer zitten, dat is niet makkelijk, horen we van de 5 eenpersoonsfracties die NRC sprak. De krant vroeg hen naar de hoge werkdruk. Want ja, zij moeten echt alles in hun eentje doen. Ja, ze hebben dan nog wel fractiemedewerkers, maar als het gaat om dingen in de Kamer, bijvoorbeeld de vele debatten, die soms ook nog tegelijk zijn, dan moeten de fracties, de eenpersoonsfracties, dat echt in hun eentje doen. Nielever Gundogan bijvoorbeeld, die vorig jaar uit Volt werd gezet, zegt dat ze alleen maar meedoet aan debatten waar ze denkt iets toe te kunnen voegen. BBB-leider Caroline van der Plas, nu nog een eenmansfractie, race naar eigen zeggen van debat naar debat. En het vervelendste is volgens Pieter Omtzigt het gebrek aan stemrecht bij commissievergaderingen en dat hij in debatten maar de helft van de spreektijd heeft. Is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het staat al een file, namelijk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 8 kilometer. Een vertraging is al een kwartier, dat zal nog wel toenemen. De Heinenoordtunnel, de andere route naar Rotterdam vanuit Bergen-op-Zoom, is dicht de hele week tussen afrit Oud-Beijerland en Barendrecht. Niet langer je gebruikte glazen potjes en wijnflessen in de glasbak gooien, maar ze inleveren voor hergebruik, net als met plastic flessen. Misschien wordt dit wel een volgende stap om de voedingsindustrie duurzamer te maken. Normalitair wordt het glas omgesmolten en worden daar weer nieuwe verpakkingen dan van gemaakt. Nieuw glas. Maar dat kost wel veel energie. Verslaggever Vincent van Rijn ging langs bij de start-up Pact in Woerden, waar al een proef is gehouden met hergebruik van 40.000 glazen potjes. Nou, dus dit is eigenlijk de input van ons proces. Hier ligt alles door elkaar in het krat. Hier in een anti-kraakpand in Woerden staat een grote lopende band met erop groentepotjes, bierflesjes, pindakaaspotten. Ik zeg van alles. Oprichter Thijs Wester van Pact, afgestudeerd werktuigbouwkundige. Ja, wat is dit? Nou ja, dit is onze eerste prototype sorteermachine die we gebouwd hebben voor onze pilot. Samen met onder andere Picnic, Hak, Kesbeke, et cetera. Waarmee we eigenlijk in het klein aantonen dat we verpakkingen die ingezameld worden bij consumenten uitgesorteerd kunnen worden, zodat we ze daarna kunnen wassen en kunnen inzetten voor hergebruik. Ja, want als we even naar het begin van de lopende band lopen, nou, die is een meter of 20 lang. Hier in dit krat liggen allemaal verschillende potjes. Die zet je er dan op. Ja, dus dit is hoe het bij ons binnenkomt. Alles door elkaar. Ik zal er even een paar pakken. Nou, die zetten we dan op de lopende band. Vervolgens gaan ze dan nu door de doos heen met de camera's. En die kijkt eigenlijk naar het object. En vervolgens op basis van wat hij hierin ziet... wordt er op het goede moment een klepje open gedaan en wordt daar het potje of de fles ingeduwd. Uiteindelijk zijn hier dus alle potjes en flesjes keurig gesorteerd. Dan kijk ik rond, maar ik zie niet een hele grote afwasmachine. Wat gebeurt er dan mee? Ja, nou wat we dus hier hebben gedaan is echt een prototype sorteermachine gebouwd voor een pilot. En dit stuk was er nog niet. Gelukkig zijn er wel partijen die echt op industrieel niveau kunnen wassen. Dus wat we nu hebben gedaan is, we hebben 10 weken lang uitgesorteerd. En we hebben daarna alles naar een van die plekken gebracht om het te laten wassen. En daarna hebben we een aantal controles uitgevoerd, zoals microbiologisch onderzoek en dat soort onderzoeken. Want ja, hoe schoon is dat? Want ja, ik weet niet wat die mensen allemaal thuis met de potjes doen. Mensen kunnen er hele vreemde dingen mee doen. Hoe weten we dat het echt schoon is? Ja, nou, dat is een hele goede vraag en ook heel belangrijk. Wat een heel groot voordeel is van glas, is dat het ontzettend goed te reinigen is. Doordat het hartstikke inert is met een duur woord, dus het reageert nergens mee. Maar zeker, dat is belangrijk. En er zijn dus allerlei kwaliteitscontroles hier vooraf al, maar ook achteraf, waarmee we vervolgens kunnen garanderen dat het schoon is. En iets verderop zit achter zijn computer Peter Verwij, industrieel ontwerper. Hoe is dit idee eigenlijk bij jullie ontstaan? Maar toen een van ons naar de glasbak liep, kwamen we erachter van, hey, dit is een goede verpakking, die gooien we weg. Kunnen we die niet nog een keer gebruiken? En toen zijn we samen pakt begonnen. Nou wordt glas inderdaad gerecycled, dan wordt er nieuw glas van gemaakt. Denk ik, ja, is dat dan zo erg eigenlijk? Want dan wordt het dus al opnieuw gebruikt. Ja, het is heel mooi dat er van scherven nieuw glas wordt gemaakt. Het is heel goed, er komt een mooie nieuwe product uit met dezelfde kwaliteit als de eerste ronde. Alleen het kost wel heel veel energie om het nieuwe glas te maken. Dus je smelt het glas in een vaak aardgasgestookte oven van 1500 graden. Bij dat stoken van die oven komt heel veel CO2 vrij. En voor het wassen van een glazen verpakking heb je veel minder energie nodig. Maar goed, jullie moeten het inzamelen. Dan moeten de flesjes en de potjes ook weer naar jullie toekomen. Dat kost in ieder geval ook wel weer energie. Bijvoorbeeld aan de busjes die hierheen komen. Klopt, je hebt gelijk. Het kost zeker energie om de potjes naar ons toe te brengen en te wassen. Maar uiteindelijk is het verschil tussen omsmelten en wassen ongeveer een factor 8. Dus je kunt een factor 8 aan energie besparen door te wassen en niet te smelten. Als je dan even de hart op dag droomt, hoe zie je dan de toekomst voor je? Zie je dan bijvoorbeeld dat er in elke provincie een grote hal staat waarop dit wordt gesorteerd en wordt schoongemaakt? Ja, dat zou heel goed kunnen. Wat onze droom is dat we alle verpakkingen herbruikbaar kunnen maken. En in welke vorm dat krijgt, daar zijn we nu volop mee aan het puzzelen. Het zou zomaar kunnen dat er één plek komt, maar het zou ook heel goed kunnen dat er inderdaad meerdere hubs komen door heel Nederland, waar we zo'n machine neerzetten, waarna het vervolgens gewassen wordt en weer opnieuw afgevuld kan worden. Een verslag van Vincent van Rijn. Het is 6:58. Cybercriminelen richten hun pijlen steeds meer op kleine bedrijven, blijkt het onderzoek van ABN AMRO onder zakelijke klanten. Het afgelopen jaar had maar liefst 80% van de Nederlandse MKB'ers te maken met cybercrime. Een jaar eerder was dat nog maar 45%. Grote bedrijven lijken juist steeds vaker buiten schot te blijven. Julia Krauwer, sectorbankier van ABN AMRO, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het dat nu dus zoveel meer kleine bedrijven daar ineens mee te maken hebben? Nou, we hebben gevraagd wie er te maken heeft gehad met een cyberaanval. Dat hoeft niet per se afgelopen jaar te zijn geweest. Dus het is logisch dat het percentage elk jaar weer toeneemt. Maar ik vind vooral de snelheid van die toename erg opvallend. Inderdaad, die hele steile lijn voor de kleinste bedrijven, die we hebben gedefinieerd als bedrijf met een omzet tot 10 miljoen euro per jaar. Wat alarmerend is dat die risicoperceptie van deze kleine bedrijven eigenlijk gelijk is gebleven. Dus het gat is het gevoel en die feitelijke dreiging is een stuk groter geworden. En dat maakt bedrijven kwetsbaar. Om terug te komen op jouw vraag, waardoor komt dat? Nou ja, dat ligt enerzijds aan de rappe digitalisering. Sinds corona hebben bedrijven natuurlijk in een hoog tempo hun bedrijfsvoering gedigitaliseerd. Soms ook met enige haast, waardoor ze ook niet per se de tijd en aandacht hebben gehad om ook de veiligheid van het IT-landschap onder de loep te nemen. En dat, ja, als je dat combineert met de professionalisering van cybercriminelen, die echt op grote schaal kunnen scannen op kwetsbaarheden, lijsten op het dark web zetten van open deurtjes die volgens gemakkelijk uitgebuit kunnen worden. Ja, dan heb je een lastige combinatie. En dat maakt ook de hoeveelheid partijen die ermee te maken hebben gehad een stuk groter. Ja, en met wat voor soort cybercrime krijgen die bedrijven dan te maken? Nou, we hebben het vrij breed uitgevraagd. We hebben het bijvoorbeeld gehad welke partijen te maken hebben gehad met phishing. Dus je weet wel, de sms'jes of mails waarin een cybercrimineel zich voordoet als een legitiem bedrijf of een bekende. En je verleidt om een bijlage te openen die dan malware bevat of inloggegevens in te vullen. Maar we hebben ook gekeken naar malware. Dat kan spyware zijn, waarbij bedrijven, waarbij de cybercriminelen jouw activiteit in de gaten kunnen houden. Maar ook gijzelsoftware. We hebben gekeken naar datalekken en ook medewerkersfraude. En vooral phishing, met 66% van de ondervraagden in totaal, door alle bedrijfsgroottes die daar mee te maken hebben gehad. Ja. En dat is best een spannende ontwikkeling. Want uit onderzoek van IBM blijkt bijvoorbeeld dat 41% van de cyberaanvallen start bij phishing. Dus echt via die menselijke weg. Ja, goed. En zo'n aanval, dat is één ding. Of die ook lukt, is een tweede. Heeft u daar zicht op? Ja, er zijn eigenlijk verschillende onderzoeken naar gedaan. Maar bijvoorbeeld een hele recente van cybersecuritybedrijf iSecurity blijkt dat 1 op de 5 bedrijven ook echt slachtoffer wordt. Dus echt van een cyberaanval met grote impact. Kun je denken aan schade van toch wel gemiddeld €270.000, blijkt uit een ander onderzoek. Dus ja, die 1 op de 5, sommige schattingen zijn zelfs 1 op de 3, dat is best stevig. Ja. En ja, bij phishing geldt ook, je hoeft maar 1 keer verkeerd te klikken. Of tegenwoordig zelfs, bijvoorbeeld met een gekloonde stem, dat is ook een ontwikkeling die we zien, waarbij het net lijkt alsof je jouw CEO of een familielid aan de telefoon heeft. En dus in een interactief gesprek ertoe wordt bewogen om bijvoorbeeld geld over te maken. Ja, maar dat is ook best moeilijk om je daar dus tegen te beveiligen. Ja, zeker, zeker. Omdat de risico's die komen eigenlijk aan alle kanten op je af. Dat is best overweldigend voor bedrijven. Niet in de laatste plaats, omdat heel veel risico's ook via de toeleveringsketen van bedrijven komen. Denk bijvoorbeeld, ja, in deze digitaliserende wereld hebben bedrijven verschillende IT-leveranciers. En ja, cybercriminelen, het kunnen ook statelijke actoren zijn trouwens, die kunnen heel makkelijk via bijvoorbeeld een softwareleverancier heel veel partijen tegelijkertijd targeten. Ja, dus dat sleepnet waarbij ze maar kijken wat eruit komt, ja. Exact, ze zijn ontzettend pragmatisch. Dus het hele idee van targeting, dat per se 1 bedrijf op het verlanglijstje van een cybercriminele groep staan, dat is eigenlijk een illusie. Gewoon kijken wat er binnen te halen valt en uitgaande van de zwakste schakel. En die zijn er dus helaas. Kortom, bedrijven moeten zich daar tegen wapenen. Dank u wel, Julia Krauwer, sectorbankier van ABN AMRO. In Canada is het groot nieuws. Gordon Lightfoot is overleden. De zanger overleed vannacht in een ziekenhuis, 84 jaar oud. De Canadese omroep CBC noemt hem het volkicoon. De troubadour en zijn poëtische songs zijn geëtst in het Canadese muzikale landschap. Kortom, een grote meneer in Canada. En voor wie de naam niet meteen iets zegt, ook wij kennen hem. Of in ieder geval zijn nummers. Een van zijn bekendste, If You Could Read My Mind. You could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will set free as long as I am a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the park where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. And you won't read that book again because the ending's just too hard to take. star who gets burned in a three-way script. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story's always in. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you have. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Oekraïne zijn sinds december meer dan 20.000 Russische militairen omgekomen, zeggen de Amerikanen. Veruit de meeste slachtoffers vielen bij de strijd om de stad Bakhmut, waar nog steeds wordt gevochten. Volgens het Witte Huis kwam de helft van de doden uit het Russische huurlingenleger Wagner. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken moet volgens NRC tekst en uitleg komen geven bij de autoriteit persoonsgegevens over het gebruik van een algoritme bij visumaanvragen. De software bepaalt op basis van gegevens als geslacht, leeftijd en nationaliteit welke aanvraag voor een Schengenvisum lang en kort moet worden bekeken. En aanvragen die korter worden bekeken worden veel vaker toegekend. In Hervoetsluis ten zuidwesten van Rotterdam is vanochtend vroeg een explosief afgegaan. Dat gebeurde bij een woning in de buurt Wittenshoek. Er vielen geen gewonden. Rond 4:15 werden de bewoners opgeschrikt door de explosie. De politie vraagt getuigen zich te melden. En reizigers van buiten de Verenigde Staten hoeven vanaf volgende week niet meer gevaccineerd te zijn als ze het land in willen. Amerika behandelt corona voortaan als een endemische ziekte, zoals ook de griep. Sinds zomer vorig jaar hoefden mensen die naar de VS vlogen al geen negatieve test meer te laten zien. Het weer, de dag begint bewolkt. In de loop van de middag breekt de zon door. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het noorden kan wat lichte regen vallen. En het wordt vandaag maximaal 14 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan alweer files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een kwartier vertraging in 8 kilometer file. Dat heeft alles te maken met de afsluiting van de Heinenoordtunnel deze week. In de A29 Bergen-op-Zoom, Rotterdam in beide richtingen. Zorgde gisteren al voor veel vertragingen. En ook nu is dat niet anders op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder 10 kilometer file. Een half uur erbij. En op de N217 Spijkenisse-Dordrecht tussen afrit Meijer Mijnsherenland en de Kiltunnel een kwartier vertraging. Wie vaak de A29 Rotterdam-Antwerpen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Begin mei is de Heinenoordtunnel 1 week in beide richtingen afgesloten. De maanden juni en juli is de Haringvlietbrug dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. De Nederlandse reisopera brengt Beethovens meesterwerk Fidelio. De dappere Leonore vermomt zich als man om haar geliefde Florestan uit de gevangenis te redden. Nu te zien in de theaters. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Israël gaat steeds verder in het controleren van Palestijnen. In de bezette gebieden, op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, wordt gezichtsherkenningstechnologie inmiddels gebruikt om mensen in de gaten te houden. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een vandaag verschenen rapport. Nasser Habib Allah, correspondent Israël en de Palestijnse gebieden. Nasser, hoe ziet dat videobewakingsnetwerk van die Israëlische overheid eruit? Ja, het is eigenlijk een netwerk van verschillende systemen die allemaal gebruik maken van gezichtsherkenning. En daarmee kan het Israëlische leger op basis eigenlijk van alleen een foto dus allerlei informatie over iemand inzien. Dus iemands woonplaats, kenteken van de auto, maar bijvoorbeeld ook informatie over familieleden. En die technologie die wordt ingezet bij bijvoorbeeld checkpoints, maar ook door militairen op straat die zulke programma's op hun telefoon hebben. En zo iedereen als het ware kunnen scannen en heel snel informatie kunnen halen uit een databank over die personen. En die gezichtsherkenningstechnologie wordt ook ingezet met camera's die in straten hangen. En op die manier kan het leger dus precies volgen waar iemand heen gaat, omdat al die camera's die persoon dus herkennen. En dat is gewoon om nog sterker de controle te houden dus? Ja, Israël die zegt dat belangrijk is voor de veiligheid van het land, omdat ze op die manier de controle inderdaad vergroten. Militairen weten zo nog sneller met wie ze te maken hebben. En Israël zegt dat het ook voordelen heeft voor de Palestijnen. Want zeggen ze, we hoeven zo minder in te breken in het dagelijks leven van de Palestijnen. Ze verwijzen dan bijvoorbeeld naar checkpoints. Mensen die worden daar gecontroleerd of ze daar door mogen, met soms hele lange files als gevolg. En dus zegt Israël, die camerasystemen die herkennen nu mensen meteen, en dus gaat die doorstroom ook veel sneller bij checkpoints. Dus Israël zegt, we zien het eigenlijk als een win-win situatie. Ja. In hoeverre mag dit, bijvoorbeeld als je juridisch kijkt? Ja, dat is een goede vraag. Volgens mensenrechtenorganisaties zou het niet mogen, omdat mensenrechten zo geschonden zouden worden. En Amnesty zegt dus ook, het is heel kwalijk wat Israël doet. Israël ziet dat anders, want die claimt dat het belangrijk is voor de veiligheid van het land. En ziet het in die zin dus ook als een binnenlandse aangelegenheid waar andere landen zich niet mee zouden moeten bemoeien. Hoe reageren Palestijnen op deze vergaande controle? Ja, die vinden het heel naar om ongevraagd in zo'n database terecht te komen. Ik sprak een man uit Hebron, een stad op de bezette westelijke Jordaanoever. En daar hangt ook zo'n netwerk van camera's in de straten met gezichtsherkenning. En die man die zei dat hij zich constant bekeken en gevolgd voelt eigenlijk. Hij vertelde me ook dat er zo'n camera ook gericht is op zijn voordeur. Dus iedereen die komt en gaat, wordt geregistreerd in dat systeem. En omdat hij in gebied woont dat dus door Israël wordt bezet, kan hij ook nergens naartoe met zijn klacht, zegt hij. Dus voor veel Palestijnen is het heel frustrerend. Die ervaren het als heel onprettig. En die willen dus helemaal niet dat hun foto en al die informatie in zo'n database wordt opgenomen. Nasra, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Don't forget the snotty nose. Dat was een mooie opmerking van haar. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Ik heb een vraag voor jullie gast. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. En daardoor leer je ook je hersenen een andere soort motoriek aan. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Vakbond FNV is de laatste maanden veel in het nieuws met grote stakingsacties, bijvoorbeeld in het streekvervoer, bij de afvalverwerkers van gemeentes, maar nu rommelt het binnen de vakbond zelf. Vandaag staken medewerkers van de vakbond omdat ze niet tevreden zijn over hun cao. Judith Westbroek onderhandelt namens het FNV-personeel dat gaat staken. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit het verschil van inzicht? Het verschil van inzicht zit hem in het loon. Dat is eigenlijk heel simpel. We hebben nog een aantal andere zaken waar we uiteraard ook over willen spreken. Maar op dit moment zijn wij met elkaar nog niet in staat gebleken om tot een compromis te komen die voor alle partijen voldoende is. Nee, u krijgt niet genoeg loonsverhoging aangeboden. Over wat voor percentages hebben we het? De werkgever heeft nu een bod op tafel gelegd met 0%, 3%, 5% en 7%. Ja, en met name die eerste schade, zeg maar, die zijn voor ons natuurlijk zijn aan de lage kant. Dat sowieso. Maar wij willen ook graag een andere vorm, zeg maar. Wij willen graag een nominaal bedrag en erbij een percentage. Dus dat maakt ook wel onderdeel uit van de inzet, om het zo te zeggen. Een nominaal bedrag, daarmee bedoelt u een soort vast bedrag? Ja, een vast bedrag voor iedereen. Wat voor ons vooral van belang is, is dat het gewoon op dit moment, wat er ligt in zijn totaliteit, het totaalpakket financieel, is gewoon nog onvoldoende voor de collega's. Het is natuurlijk opvallend, want ja, de vakbond zelf eist in andere sectoren behoorlijk meer dan wat ze nu de eigen medewerkers bieden. Dat klopt, en die vraag krijg ik ook vaak. Kijk, als je kijkt naar, zeg maar, de inflatiecorrectie, hè, die wordt op een gegeven moment binnen FNV wordt er vastgesteld van, nou, dit is de looneis, daar gaan we voor strijden met elkaar. Er wordt er natuurlijk bij elk bedrijf gekeken van, oké, wat kunnen we nou met die looneis bij dat bedrijf? En vooral ook, wat willen die leden daar? En zo kom je tot een totaalplaatje eigenlijk van je inzet. Die inzet is voor iedereen hetzelfde. De uitkomst is natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren. En dat is bij ons niet anders. Dus in zoverre, ja, verschilt de FNV niet van andere bedrijven of andere bedrijven van de FNV. Daar waar er heel veel winsten worden gemaakt, zul je denk ik meer binnen kunnen halen dan daar waar het wat minder gaat. En in die context, zeg maar, zeggen wij van, goh, we hoeven echt niet het onderste uit de kan. Maar waar we nu staan, dat is gewoon nog niet genoeg. Nee, maar je kunt zeggen, een organisatie natuurlijk waar grote winsten worden gehaald, kun je meer halen. Maar de FNV zelf, als het over eisen gaat, toont zich daar over het algemeen toch niet heel erg ontvankelijk voor, zou ik maar zeggen. Dan zeggen ze, ja, maar onze medewerkers hebben gewoon te maken met inflatie. En dat moet gecorrigeerd worden. Ja. Klopt. Nou ja, op dat punt zitten wij nu ook. Ja, maar hoe moeilijk is het dan dat uw eigen organisatie nu zich zo opstelt? Ook als je gaat kijken naar hoe je dan als FNV-medewerker in het vervolg met andere organisaties weer in gesprek moet over loonsverhogingen. Ja, wat ik net zei, hè. Kijk, iedere bestuurder die bij een bedrijf komt, maakt daarin zijn eigen afweging. En zal daarin een andere natuurlijk, afweging maar u wordt er niet geloofwaardiger op. Nou, dat vind ik niet. Dat vind ik echt niet. Ik denk juist het gegeven dat wij zelf, zeg maar, ook, hè, doen waarvoor we staan opgesteld, dat we daadwerkelijk gewoon ook intern die strijd aangaan. Ik bedoel, ja, als je het zelf niet intern regelt. U wel, maar de mensen die over uw loon gaan, niet. En de uitstraling is toch gewoon volkomen verkeerd? Nou, volkomen verkeerd, dan doet de FNV denk ik geen recht. Maar ik denk dat ze inderdaad nog wel een stapje moeten nemen. Dat ben ik met u eens. Nou ja, een ander puntje te noemen. FNV wilde ook, u komt aan de telefoon, maar degene die aan de andere kant van de tafel bij u zitten, niet. Die wilde niet in de uitzending. Ja, dat is hun keuze. Daar kan ik echt niks over zeggen, wat dat dan gaat. Nee, ja. Wat ik me wel even afvroeg, hoe staak je eigenlijk als vakbondsmedewerker? Nou, net als iedereen, hoor, wat dat aan gaat. Kijk, je hebt natuurlijk binnen het stakingsrecht heb je gewoon een aantal afspraken waar je aan dient te houden. Wij zijn geen chemische fabriek, dus bij ons zal de veiligheid en de nationale gezondheid en dergelijke, dat zal allemaal niet zo snel onder druk komen te staan. Waar wij met name naar kijken is onomkeerbare schade voor derden. En derden zijn dan in ons geval, ja, zeg maar, andere leden dan mijn leden, om maar zo te zeggen. Dus daar waar mensen bijvoorbeeld een juridische zaak hebben die niet een dagje kan wachten, zo gezegd, dan wordt dat gewoon voortgezet. En hetzelfde geldt voor de collectieve acties. Maar waar echt bestuurders de afweging maken van, oké, dit levert disproportionele schade op, dan worden die werkzaamheden voortgezet. Werkzaamheden die wel een dagje kunnen wachten, die wachten ook een dag. Nou, bijvoorbeeld dus de stakingen bij Albert Heijn, die gaan gewoon door, want daar zijn mensen van nu aan het werk. Dat klopt. En die gaat, voor zover ik weet, gewoon door, maar wel met minder collega's. En ik heb begrepen dat daar ook kaderleden daar een aantal taken overnemen, zodat feitelijk, zeg maar, onze leden, onze collega's ook gewoon kunnen deelnemen aan deze staking. Dus het wordt wat anders georganiseerd. Dank u wel, Judith Westbroek van het FNV personeel. Westbroek. Westbroek. Ja, ik zei het verkeerd. Dank u wel. Oké, bye. Tijdens de Dag van de Arbeid gisteren in Frankrijk liepen veel demonstraties op geweld uit. Volgens de autoriteiten waren in heel Frankrijk zo'n 800.000 demonstranten op de been. En vakbonden schatten dat het er meer dan 2 miljoen waren. Het gaat ieder jaar wel mis. Dit jaar was er extra druk op de regering van president Macron vanwege zijn omstreden pensioenwet. Frank Renaud in Parijs, kun je zeggen dat het dit jaar inderdaad groter en ook extremer was dan andere jaren? Ja, er was echt opvallend veel geweld. Ja, en hard geweld ook. Niet alleen in de hoofdstad Parijs, maar ook in andere steden zoals Lyon, Nantes en Grenoble. Om gewoon wat cijfers te geven. In het hele land zijn gisteravond opgeteld 291 aanhoudingen verricht. Ongeveer 100 alleen al in Parijs. Ook veel gewonden. 108 agenten zijn gewond geraakt. Meer dan 200 betogers zijn gewond geraakt. Een politieman in Parijs moest in het ziekenhuis worden opgenomen met brandwonden aan zijn gezicht en arm, omdat er een molotovcocktail op straat naar hem was gegooid. Nou, het geweld waar we het over hebben kwam niet van de vakbondsmensen die demonstreerden tegen de verhoging van de pensioenleeftijd, maar het kwam vooral van radicaal linkse activisten, de zogeheten Black Bloc demonstranten. Dat zijn anticapitalistische demonstranten die meelopen, die winkels vernielen en plunderen, die brand stichten, die agenten aanvallen. Tegelijkertijd, los van al dat geld, was de opkomst bij de demonstraties enorm. Je noemde de aantallen net, betogingen in meer dan 300 steden. Dat verliep meestal vreedzaam, maar het werd dus wel overschaduwd door dat harde geweld in verschillende steden. Echt gericht tegen de regering? Hoe reageert de regering? Nou, de minister van Binnenlandse Zaken die reageerde gisteravond vol afschuw. Ik wil d'abord condamner évidemment le plus fermement possible ces violences contre les forces de l'ordre et je veux dire qu'il n'est absolument pas normal en République que des policiers, que des gendarmes, que des sapeurs-pompiers se fassent prendre à partie, se fassent jeter des cocktails Molotov ou des pavés. Minister Gérald Darmanin zei dat het abnormaal is dat in de Franse rechtsstaat agenten of brandweerlieden worden aangevallen en bekogeld met straatstenen of Molotovcocktails zoals gisteren allemaal gebeurde. Hij veroordeelde dat geweld, net als premier Elisabeth Borne ook, die het geweld onaanvaardbaar noemde. Verder waren het vooral rechtse politici die het geweld van de linkse demonstranten publiekelijk hebben veroordeeld. De radicale rechtse Marine Le Pen die zei, wat we gisteren hebben gezien, die aanval op agenten, dat is geen geweld meer, dat is poging tot moord. Het draait ook allemaal om die pensioenwet die erdoor is gedrukt door president Macron. Hoe staat het daarmee eigenlijk? Nou, die wet is er zelf door, zoals je zegt. De pensioenleeftijd gaat dus omhoog van 62 naar 64 jaar. Maar de vakbonden hebben nog wel hoop dat ze iets kunnen veranderen. Er is namelijk een nieuwe tweede aanvraag gedaan voor een referendum over die pensioenen. Nou, daar wordt woensdag over geoordeeld door de Constitutionele Raad, dus daar moeten we op wachten. In het parlement wordt volgende maand gepraat over de pensioenen. Er is een voorstel gedaan door de oppositie om die hele pensioenhervorming van Macron weer terug te draaien. Nou, de kans dat het referendum er komt of dat die hervormingen worden teruggedraaid, die is overigens wel heel erg klein hoor. Maar ja, goed, sommige vakbonden houden hoop en willen de druk op de ketel houden. En dan heeft premier Elisabeth Borne de vakbonden ook nog uitgenodigd om weer aan tafel te gaan zitten, om te gaan overleggen, waarschijnlijk volgende week. Maar daarvan is alleen nog onduidelijk of alle bonden dat wel willen doen. Ja, de druk op de ketel houden, hoe gaan die vakbonden dat doen? Nou, dat gaan we straks horen. Om 9:30 komen ze allemaal weer samen bijeen om te praten over eventuele nieuwe acties. Dat wordt wel een cruciaal overleg, want niet alle bonden vinden meer dat het zinvol is om nog steeds door te gaan met protesteren. Je kunt niet oneindig doorgaan, zeggen ze. Maar ja, als ze niet meer samen optrekken, als er meningsverschillen ontstaan, dan zou er dus voor het eerst in ruim 3 maanden verdeeldheid ontstaan in dat tot nu toe eensgezinde vakbondsfront. En dat is natuurlijk precies waar de regering op hoopt. Frank, dankjewel. Meer mensen willen een ruimere herdenking op 4 mei. Volgens onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waar Trouw over schrijft, wil inmiddels 59% van de ondervraagden meer aandacht voor andere oorlogen naast de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar was dat nog 53%. Het is onze opdracht om de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust nooit kleiner te maken, zegt comitévoorzitter Van den Donk in een reactie. Maar tegelijk kan je ruimte geven aan mensen die denken aan andere oorlogen, zolang als je maar een zinnig gesprek kunt hebben over de betekenis voor democratie, rechtsstaat, vrijheid en menselijke waardigheid. Al dus de comitévoorzitter. Werknemers laten in totaal miljoenen euro's aan declaraties schieten. Volgens het Nederlands Dagblad blijkt uit onderzoek van een bedrijf dat declaratie-apps maakt dat werknemers jaarlijks gemiddeld zo'n 83 euro laten liggen. Denk dan bijvoorbeeld aan kopjes koffie of parkeerkosten die de werkgever eigenlijk zou moeten betalen. Personeel is soms bang krenterig over te komen of het bonnetje is gewoon kwijt. En het declaratiesysteem wordt vaak ingewikkeld gevonden. Ik heb het bij ons ook wel eens in moeten voeren. Heb jij wel eens een declaratie ingevuld? Ja, dus het is wel zeker te doen, maar je moet inderdaad wel eventjes je bureaucratische bril opzetten, zou ik maar zeggen. Tegenwoordig hebben wij daar een app voor, is heel simpel. Oké, dan ga ik bij jou nog eens even kijken. Niet dat wij zo heel veel te declareren hebben hier, maar nee. Jongeren laten gemiddeld zo'n €190 liggen. Dat is dus nog veel meer dan die gemiddelde €83 van alle Nederlanders. Volgens de onderzoekers komt dat doordat ze meestal digitaal betalen. Bonnetjes raak je makkelijk kwijt als je ze niet in de portemonnee kan stoppen, is de redenatie daarbij. Wonderbelegger Max R. wordt onder de loep genomen door het FD. De 26-jarige R. werd in april opgepakt voor fraude. Hij beloofde zijn klanten enorme rendementen en wist zo miljoenen uit de zakken te kloppen van een groep van minstens 80 vermogende beleggers. Volgens het FD hadden de bank en R. al veel langer in het vizier en weigerden ze hem al sinds 2019 als klant. De grote vraag is dus hoe het kan dat hij toch al die tijd door kon gaan met beleggers oplichten. Daar heeft het FD nog geen antwoord op gekregen. En de Amerikaanse oud-president Obama is in Nederland. Dat zoemt al sinds gisteren rond. Gisteravond gaf hij dan ook een lezing in de Ziggo Dome in Amsterdam. NRC was niet echt onder de indruk, noemt het een avond vol clichés, waarin hij onder meer terugblikte op zijn presidentschap. Maar Obama deelde ook zijn indrukken van Nederland. Tijdens zijn bezoek als president in 2014 was er eigenlijk maar weinig tijd voor de sightseeing, behalve het officiële programma. Maar nu kon hij zelfs langs bij een tulpenveld. I saw tulips today. This morning went out to a tulip farmer. Talked to Betsy, the tulip farmer. She was very nice. But she was more interested in the fact that I knew Bruce Springsteen. That was the thing she was most excited about. Ja, Obama ontmoette dus boerin Betsy, tulpenboerin Betsy. Toch wel mooi dat we het zo fijn vinden om te horen wat hij voor gewone dingen allemaal doet in ons land. Hè? Want gisteren was hij ook geweest bij een restaurant. Daar hebben we nog eerder deze uitzending over van Mick vanuit gezonden. Ja, gewoon friet gegeten, joh. Ja, en geitenkaas, geloof ik. Ja, of zo, salade, ja. Gekkenhuis. Maar goed, boerin Betsy vond het dus belangrijker dat hij Bruce Springsteen kent dan dat ze de oud-president zelf ontmoette. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 10 kilometer file tussen Breda-Noord en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder. Dat zijn omrijders voor de dichte Heinenoordtunnel in de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. En verder weinig files. Met hangen aan de telefoon. Het is 6:06. Wie afgelopen week in dierenpark Amersfoort was, is waarschijnlijk een opmerkelijke inzamelingsactie tegengekomen. Daar werden bezoekers opgeroepen om de poep van hun huisdier in te leveren. De poep is voor onderzoekers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. En die gaan onderzoek doen naar maag- en darmziektes. Henk Brandt is een van die onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. En is er veel ingeleverd? Ja, het gaat echt enorm goed. Er zijn al vele tientallen poepjes ingeleverd van allerlei huisdieren. En wat gaat u daarmee doen? Nou, in je darmen worden eiwitten afgebroken. Om dat af te breken heb je enzymen nodig. En die enzymen die komen ook in de poep terecht. En wat we nu bij ons eerder onderzoek met mensenpoep hebben gezien, is dat bij bepaalde mensenziekten is dan dat patroon aan enzymen veranderd. Je hebt een heleboel enzymen en dan is dat veranderd. Wat we nu samen met het dierenpark gaan doen, is ook te kijken hoe dat enzympatroon bij dieren eruit ziet. Maar hoe kunt u dan zien of er bij een dier sprake is van ziekte of niet? Ja, dat is heel goed. In dit punt van het onderzoek kijken we alleen nog maar naar gezonde dieren. Oké. Maar hopelijk in de toekomst dan ook bij bepaalde dierziekten dat ook onderzoeken. Maar dit is gewoon voor gezonde dieren. En maakt het dan nog uit welk poep van welk dier afkomt? Welk soort dier bedoel ik dan? Ja, want je hebt voor het afbreken van het ene soort voedsel andere enzymen nodig voor het andere soort voedsel. En wat wij denken is dus dat dieren die alleen maar planten eten een heel ander enzympatroon hebben dan dieren die alleen maar vlees eten. Dus u kijkt op de zakjes wel van welk dier het komt? Ja. Mensen worden gevraagd, het gaat om poep van huisdieren. Mm-hmm. En om te zeggen dus wat voor dier het is. Eventueel ook het ras van de hond of kat. Zijn het alleen honden of katten of zijn het ook andere dieren? Nee, alle huisdieren zijn welkom. Ja. Dus ook cavia's, konijnen. Ik begreep dat er zelfs iemand de ontlasting van een wandelende tak had ingeleverd. Dat is ben knap. Heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja, dat lijkt me ook heel, lijkt me ook heel weinig. Maar, u moet de planteneters ook hebben. Ja, dat zijn honden en katten natuurlijk niet. Nee. De echte maar u alleen weet niet maar, wat maar, ze te eten dus krijgen. Cavia's. Of wel? Nee. Je kunt natuurlijk inderdaad in het vervolgonderzoek eventueel ook heel nauwkeurig kijken als je bepaalde honden en katten volgt wat voor voedsel ze krijgen. Maar in deze fase van het onderzoek willen we vooral kijken wat de gemiddelde hond en de gemiddelde kat voor enzymen in de poep heeft. Het klinkt allemaal heel interessant, maar ik vraag me wel één ding af. Een centrum voor tandheelkunde, waarom doet u dat onderzoek? Nou, zoals ik net vertelde, normaal gesproken onderzoeken we ontlasting van mensen. Dat onderzoek doen we al een paar jaar samen met het Amsterdam UMC. En daar onderzoeken we poep van mensen met chronische darmontstekingen. Nou, u moet zich beseffen dat natuurlijk dat je maag-darmkanaal, dat loopt van je mond tot plat gezegd je kont. Dat is één doorlopende buis. En het blijkt ook zo dat mensen met chronische darmontstekingen, die hebben meer mondproblemen, die hebben ook ander speeksel. Dus er zit wel degelijk een verband tussen poeponderzoek en tandheelkunde. Wat hoopt u dat er uit het onderzoek gaat komen? Vooral informatie waarmee u weer verder kunt inderdaad naar die ziektegevallen? Ja, ik kan me voorstellen dat we hiermee ook verder in de toekomst ook voor dierenartsen wat kunnen betekenen bij bepaalde aandoeningen. Want het is natuurlijk erg lastig om als je een hond of kat krijgt op je spreekuur om daar iets aan te vragen. Dat gaat bij mensen toch wat makkelijker. Dus dat we ook daar hen kunnen helpen door bepaalde ziektes in die poep op te sporen. Dus dan zou u echt op zoek gaan naar zieke dieren en dat ook weer gaan ontleden? Ja. Inderdaad, dan zullen we samen bijvoorbeeld met diergeneeskunde uit Utrecht proberen bij bepaalde specifieke zieke dieren poep te verzamelen en die te vergelijken met de gewone, normale, gezonde huis- en tuinkat. En uiteindelijk wilt u dan toe naar iets waardoor je darmziekte tegen kunt gaan? Nou, die je kunt volgen. Kijk, wij zijn niet voor de behandeling. Dat is voor maag-darm-levenziekte. Mm-hmm. Maar wij kunnen helpen met het diagnosticeren. Dat is mijn uiteindelijke doel. Dank u wel, Henk Brandt van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Mijn vader die is helemaal enthousiast, want de Amerikanen zijn geland. Hij had mij op zijn arm. Toen zei hij, kijk, ik schrok met de pletten. Mijn vader huilde. En hij zei, vergeet dat nooit.

Hey, Ziggo-klant. Neem je ook een mobiel abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. En voor iedereen de eerste 6 maanden 50% korting. Dat is internetten, bellen of sms'en vanaf 3,75 per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Na een bewogen leven zitten veel ouderen stil. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Het Ouderenfonds strijdt daarom al 70 jaar tegen eenzaamheid onder ouderen. Kom ook in actie tijdens de Nationale Beweegweek. Ga snel naar ouderenfonds.nl. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook tijdens het festival Souk op 9 en 10 juni... waar Arabische en Westerse muziek samenkomen. Met onder andere de Libanese superster Nawal Al-Zoghbi en het Nederlands Kamerorkest. Bestel op Concertgebouw.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De inflatie is in de maand april weer iets toegenomen nadat die in maart juist nog was gedaald. Zo heeft het CBS bekendgemaakt. André Meijnema van de economieredactie. André, hoeveel zijn de prijzen gestegen? Met 5,2% in de maand april. In maart was het nog 4,4% van het algemene prijspeil dat omhoog was gegaan. Het was een beetje verwacht. Prijzen worden natuurlijk altijd vergeleken met het jaar ervoor. Dus met april 22. En toen zagen we al dat de energieprijzen toen ietsjes hoge lagen, vergeleken met dit keer. En daardoor zakt de vergelijking in de vergelijking, de afname of de stijging. En bovendien had je vorig jaar ook nog de accentsverlaging die doorwerkte in de prijzen. Nou, en als je dan dat niveau vergelijkt met april dit jaar, dan zie je dat daarmee dan de prijzen weer iets zijn opgelopen bij elkaar. Niet veel, maar in ieder geval wat meer dan de daling die we in maart nog zagen. Ja, en worden spullen in de winkel, zou ik maar zeggen, ook duurder? Of? Dat wil zeggen, dus de energieprijzen dus niet. Hè, die zijn gedaald al. Die zijn min 22% ten opzichte van vorig jaar. Voedingsprijzen zijn wel gestegen. Ik heb daarna gekeken met zo'n 13,3%. Was een maand eerder nog ietsjes meer zelfs. Was meer dan 15%. Je ziet ook dat spullen duurder worden. Diensten worden ietsjes duurder dan vergeleken met een maand geleden. En dat betekent dat de kerninflatie, dus de prijzen die, als je dan de energieprijzen en de voedingsprijzen er een beetje uithaalt, want die zijn nogal erg volatiel en bewegelijk, dan zit je ongeveer op hetzelfde niveau als in de maand februari en maart, op zo'n 6,7%. Dus per saldo, de prijzen zijn iets gestegen. En we merken dat ook wel in de winkel natuurlijk nog, want dat begint eigenlijk door te werken nog. Is de inflatie wel aan het milderen. Ja, ze stijgen nog wel, maar minder hard. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. De Europese Centrale Bank die probeert die inflatie wel te dempen, hè, door iedere keer die rente toch een beetje omhoog te brengen. Ja. Wat denk jij? Gaat die nog verder omhoog? Nou ja, aangezien de inflatie toch wel hardnekkig blijft op een hoog niveau. Nee, de Europese Centrale Bank wil eigenlijk de inflatie hebben naar daar wat men zegt, dat is normaal, op zo'n rond de 2%, dan niet meer. We zitten daar nu nog op meer dan het dubbele van. En wat we nu eigenlijk wel merken is dat ondanks alle andere renteverhogingen die we al gehad hebben, het maar moeilijk lukt om die inflatie helemaal terug te dringen. En de vrees is een klein beetje dat die inflatie misschien wat hardnekkiger hoog blijft dan we aanvankelijk dachten. En deze week moet de ECB weer besluiten over een nieuwe rentestap. En het zal wel in het vat zitten dat het inderdaad weer omhoog gaat. Of het de laatste keer wordt, is denk ik voor Europa wat moeilijk te zeggen. Maar in ieder geval, de rente gaat nog wel weer omhoog. En wat je ook nog meekrijgt is dat de economie eigenlijk ook aan het vertragen is. Het gaat minder lekker in de hele wereldeconomie, ook in de Nederlandse economie. En dat is eigenlijk wel de bedoeling, want als de economie wat minder goed draait, dan zullen de prijzen ook wat gaan zakken, was de verwachting. Dus dat zou gewoon maar kunnen gaan betekenen dat in de loop van het jaar de inflatiedruk wat afneemt, ook omdat de economie wat minder lekker draait. Maar het blijft afwachten. Ja, het blijft afwachten, want de prijzen blijven gewoon hoog natuurlijk. Ik bedoel, de mensen die... Ja. We hebben natuurlijk wel het voordeel dat we met die prijsstijgingen die we de afgelopen tijd achter ons hadden, daarmee de lonen ook zijn fors gestegen. Met 5-10% wel. En daar zitten we nu wel inmiddels met die loonstijgingen wel boven het gemiddelde inflatieniveau. Dus in dat opzicht compenseert, zeg maar, de loonstijging wel de gestegen prijzen. Maar ja, je moet het wel betalen. André, dankjewel. In Kenia zijn tot nu toe meer dan 100 lichamen opgegraven sinds de christelijke sekteleider Paul McKenzie werd opgepakt. Hij beloofde zijn volgers dat ze dichter bij Jezus konden komen als ze zich zouden uithongeren. Vandaag staat McKenzie voor de rechter. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, het is een gruwelijke zaak. Is er eigenlijk de verwachting dat er nog meer doden worden gevonden? Ja, die verwachting is er wel. Het Rode Kruis heeft een lijst vrijgegeven met zo'n 314 namen. Enorm veel. En tot nu toe, wat je zei, zijn er iets van 100 mensen gevonden. Dus er wordt nog altijd gezocht op het terrein van die pastoor, van die predikant McKenzie. In een bosrijk gebied van zo'n 300 hectare. Daar zijn ook nog overlevenden gevonden. Mensen die er enorm slecht aan toe zijn. Die zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Maar voor een aantal daarvan was het alsnog te laat. Die zijn daar alsnog gestorven. En verder zijn lijkschouwers begonnen met autopsies om te kijken of er al toch meer te achterhalen valt over de identiteit van de overledenen en natuurlijk ook over de doodsoorzaken. Al is het vermoeden inderdaad wel heel sterk. En dat is nu ook al bij 9 van de 10 lichamen zo aangetroffen dat zij zijn omgekomen van de honger. Wordt er ook steeds meer bekend over het soort sekte dat Paul McKenzie hier leidde? Langzaam maar zeker wel, hoewel toch de echt betrouwbare details waarschijnlijk toch meer naar buiten zullen komen zodra die rechtszaak ook gaat lopen. Maar wat we weten is dat die Paul McKenzie, dus de oprichter, is van een kerk, de Good News International Church. Zelf beweert hij overigens dat hij die kerk al 4 jaar geleden heeft gesloten. Maar online zouden er nog opnames ook nog te vinden zijn die veel recenter zijn van zijn kerkdiensten. Ja, en wat we daarop zien, dat beeld dat we krijgen, is dat hij veel preekte en heel apocalyptisch van toon, heel erg over het einde van de wereld, ook aan duivelsuitdrijvingen deed. En wat hij dus vooral heeft gedaan, is mensen aanmoedigen om te vasten. En dan niet zomaar te vasten, maar echt om volledig te stoppen met eten en drinken tot de dood daarop volgt. Met als belofte aan zijn onderdanen dat ze op die manier in de hemel zouden komen. En mensen, getuigen die lid zijn geweest van de kerk, die de media de afgelopen tijd hebben gesproken, die zeggen dat McKenzie heel overtuigend daarin zou zijn geweest om zijn volgers te manipuleren. En hebben ze dan ook een idee van waarom die dat deed? Ja, hij moet nog voorkomen. En tot nu toe het beeld naar buiten dat hij probeert te brengen is dat hij ontkent dat hij iets te maken heeft met de dood van al die mensen. Maar het beeld dat we natuurlijk wel hebben is dat hij echt enorm radicale ideeën erop nahield en die ook dus deelde en projecteerde op zijn volgers. Behalve natuurlijk die echt extreme opdracht, hè, die hij gaf om niet te eten, en ook ouders aan hun kinderen oplegde, hè, dat ze hun kinderen dus lieten verhongeren en omkomen van de dorst. Hij geloofde ook niet in bijvoorbeeld in vaccineren. Hij ontmoedigde ook zijn volgers om medische hulp te zoeken als ze ziek waren. Hij geloofde ook niet in onderwijs. Hij zou meermaals hebben gezegd dat school kwaadaardig is en dat kinderen op school homoseksualiteit zou worden aangeleerd. Dus dat is nu wel het beeld dat van McKenzie naar voren komt, dat hij iemand was die zichzelf en zijn volgers heel erg afschermde eigenlijk van de rest van de wereld. En ze echt niet geloven dat zij totaal anders waren dan de rest. Vandaag staat hij dus voor de rechter. Gaat hij iets verklaren, weet jij dat? Nee, dat is dus niet bekend wat er precies gaat gebeuren. Wel dus dat hij moet voorkomen voor het eerst. Dus heel Kenia, dat is echt een enorm verhaal daar. Natuurlijk, die gaan toekijken natuurlijk hoe dat gaat verlopen. Hij moet voorkomen samen met een andere predikant die mogelijk met hem zou hebben samengewerkt. En waar toch wel heel veel boosheid over is dat McKenzie alles 2 keer eerder is opgepakt. In maart zelfs nog voor de dood van 2 kinderen... waarvan hij de ouders hebben aangemoedigd om de kindjes uit te hongeren. Maar telkens om weer borgtocht vrij. Wat we in afval wel met vrij veel zekerheid kunnen zeggen is dat dat niet nog een keer gaat gebeuren. Maar verder is het echt wel afwachten of hij gaat praten of het meer een formaliteit is de eerste keer dat hij moet voorkomen vandaag. Dankjewel, Afrika-correspondent Saskia Houtuin. NPO Radio 1. 14 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 ging het over detox kuren. De 37-jarige Denise Ermes deed dat in Mexico om haar lichaam te reinigen. De detox bestond onder andere uit het drinken van liters zout water. En dat liep uit op een regelrechte ramp. Ze belandde in coma. Marjan van Hesse is woordvoerder van de vrienden van Denise. Zij zamelde al €90.000 in voor de medische kosten in Mexico, want Denise ging onverzekerd op reis. Het is 1,5 uur. Ja. 3 liter, dat is helemaal niet zo idioot. Dat is helemaal niet zo idioot. Want, niet zo idioot, maar wel onzin. Dat hoor ik u zeggen. En we zijn nu aan het inzamelen voor de schade. We zijn aan het inzamelen, klopt. Maar er is nog steeds niet gezegd, en dat vind ik, dat over loskoppelen. Wie zegt dat het alleen maar door dat water komt? Hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel vertelde over de gevaren van detoxkuren. Kijk, het meeste is natuurlijk onschuldig en het zijn sapjes en drankjes en soorten thee. Ja. Maar wanneer mensen over grenzen gaan, te lang niet eten, te veel zout binnenkrijgen enzovoorts, dan kan dat gevaarlijk zijn. Het probleem is een beetje, kijk, als een Nederlandse arts dit zou doen, dan zou hij voor tucht terechtkomen. Ja. Dan zou hij uit zijn ambt gezet worden. Nou ja, een heleboel gedoe. Maar bij dit soort gevallen, waarbij je zeg maar wellnesscenters, je kunt van alles aanbieden, beloven en dingen kunnen verkeerd gaan, maar nooit is iemand aansprakelijk. De bus van het radioprogramma 5 Dagen is neergestreken in Rijswijk en het ging daar over de stijging van het aantal verkeersdoden. Het gast was Nancy Scholten. Zij verloor haar 23-jarige zoon bij een verkeersongeval. Zelf noemt ze het overigens anders. Ik noem dit ook geen ongeval. Ik vind het doodslag. Omdat de dader, het monster, die mijn zoon uit het leven heeft gereden, veel te hard reed en heel veel drank op had. En ja, dan speel je dus eigenlijk eigen rechter. Ik, zijn zus, zijn vrienden, we hebben allemaal levenslang gekregen, zei de intens verdrietige moeder. Elke dag is een levende hel. Elke moment, elke minuut wordt het erger, wordt het gemis erger. En alle jaren die hij heeft, die we zijn afgenomen. Alle jaren die ons allemaal met z'n allen zijn afgenomen. Iedereen bij de psycholoog. Het is gewoon, het had niet hoeven gebeuren. Nee. En dat was gisteren op Radio en TV. De Palestijnse hongerstaker is overleden in een Israëlische cel. Kader Adnan was volgens de Israëlische krant Haaretz een belangrijk lid van de Palestijnse militante groep Islamitische Jihad op de westelijke Jordaanover. Hij zou 86 dagen in hongerstaking zijn geweest en is nu dus overleden. Islamitische Jihad heeft opgeroepen tot een algemene staking in de Palestijnse gebieden uit protest tegen de dood van deze gevangenen. En Haaretz meldt ook dat er volgens het Israëlische leger vanmorgen vroeg 3 raketten uit Gaza zijn onderschept. Of er een verband is met die overleden hongerstaker is nog onduidelijk. Amerikaanse media hebben beelden gepubliceerd van een flinke chaos door een kettingbotsing op een snelweg in de staat Illinois. Automobilisten werden overvallen door een zandstorm. Tientallen voertuigen klapten op elkaar. 6 mensen kwamen om het leven, meer dan 30 raakten en gewond. Volgens de lokale politiechef komen dit soort zandstormen er daar wel vaker voor. Maar dit had hij nog nooit meegemaakt. Has it happened before in Illinois? The answer is yes. But it's not something that is extremely common. And nothing in my 24-year career that I can recall having something as severe as this. Naar schatting waren er 40 tot 60 auto's en 30 bedrijfswagens, bijvoorbeeld trucks, betrokken bij die kettingbotsing in Illinois. Australië gaat de vrije verkoop van vape-producten helemaal verbieden. Volgens Naar Nieuws kunnen de elektronische sigaretten straks alleen nog op recept worden verkocht bij de apotheek. Gezondheidsminister Butler zegt dat de tabaksindustrie met de vapes een nieuwe generatie van nicotineverslaafden heeft gecreëerd. Ze zijn er in allerlei vormen en maten en dus goed te verbergen door jongeren. Vapes are disguised as highlighter pens, as USB sticks, so that people can take them to school. And it is having a really significant health effect on our youngest Australians. Ja, de jongeren kunnen ze dus stiekem meenemen naar school, zegt die gezondheidsminister. Ja, Nederland mag het straks volgens mij alleen nog maar, of nu misschien al zonder smaakje, dacht ik. Maar in Australië wordt het dus volledig verboden, althans voor de vrije verkoop. En ook als je op vakantie gaat naar Australië, geen vape meenemen. De invoer is ook verboden. En de illegale raveparty in Sint-Truiden van de afgelopen dagen blijft België bezighouden. Zeker boer Jos, die had net zijn bietenveld ingezaaid. Zijn oogst is verpest. Feestvierers zijn er overheen gelopen en gereden, vertelt hij aan de VRT. Daar kun je niks mee van maken. Hè. Dat is aangetrapt. En ik weet niet of er nog iets van kunnen krijgen, maar ja. Wie gaat het nu vergoeden? Hoe groot zou de schade zijn? Kun je dat omschrijven? 2.000-3.000 euro, denk ik. Boer Jos heeft nog geprobeerd om de feestvierers aan te spreken, maar werd naar eigen zeggen in zijn gezicht gespuugd. Bij de ANWB Erwin de Hart. Op de meeste plekken stelt de ochtendspits maar weinig voor door de meivakantie. Omrijders worden afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel. Staan wel flink in de file op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Nu een half uur vertraging tussen Zevenbergen en Knopend Klaverpolder. Het is 7:50. De Vuelta voor de vrouwen is begonnen. Gisteren won Jumbo-Visma de ploegentijdrit. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. De koers verschilt de laatste jaren nog wel eens van opzet. Hoe ziet u er dit jaar uit? Ja, die vrouwenrondes die worden eigenlijk steeds volwaardiger. Die zijn nog in ontwikkeling, maar er is nu toch echt een mooie koers. Een week lang, Vuelta daar in Spanje. Gisteren dus inderdaad de ploegentijdrit. Vandaag en morgen zou je kunnen zeggen twee sprintersritten. Donderdag een overgangsritje, zoals dat wel genoemd wordt, de eerste heuvels. En vrijdag, zaterdag en zondag het serieuze klimwerk. Met de aankomst zondag ook bovenop een hele, hele hoge, nare, vervelende berg om te beklimmen. Daar eindigt de ronde ook. Dus wat dat betreft is het een echte ronde waar voor ieder wat in zit en ja, eigenlijk een hele volwaardige parcours hebben ze kunnen maken dit jaar. En dat betekent ook dat tot laatste dag spannend wordt wie het kan winnen. Maar wie kunnen er allemaal winnen, denk jij? Ja, wie kunnen er winnen? Er wordt natuurlijk een mooi breed lijstje opgesteld. En zonder chauvinistisch te willen zijn, komen we dan toch aan het einde uit bij twee Nederlandse vrouwen. Demi Vollering, die werkelijk alles gewonnen heeft dit voorjaar. Of alles, maar wel heel veel gewonnen heeft in die eendaagse koers in de klassiekers. En natuurlijk Annemiek van Vleuten, de vrouw die vorig jaar alles won. Haar laatste jaar rijdt in de regenboogtrui. Nog niet gewonnen heeft dit jaar, maar in deze ronde toch ook een kans moet worden toegedicht. En iedereen verheugt zich eigenlijk wat dat betreft wel een beetje op dit tweegevecht. Zullen de eerste dagen natuurlijk nog wel andere mensen zijn. Zeker in de vlakke etappes die op open overwinningen jagen. Ook Marianne Vos bijvoorbeeld. Maar voor het echte hooggebergte in het weekend, als het echt losgaat, dan is toch de verwachting dat het uiteindelijk tussen Vollering en Van Vleuten zal gaan. En Vollering is bij velen de favoriet. En ik hoor bij de mensen die zeggen, vlak Van Vleuten niet uit in deze ronde. Dus vlak dat wordt Van Vleuten weekend. Nooit uit. Nee. Nee. Vrouwenvoetbal, gisteren de halve finales in de Champions League. Ook daar een Nederlands tintje. Wie kwamen er allemaal in actie? Ja. Het was Barcelona had zich eerder al geplaatst. En gisteren was het Arsenal tegen Wolfsburg. Bij Arsenal speelt Victoria Pelova. Die is daar dit jaar naartoe gegaan. Miedema speelt daar ook, maar is zoals bekend geblesseerd. En maar liefst drie Nederlandse speelsters bij Wolfsburg. Jill Roort, Dominique Jansen en Lynn Wilms. Dus grote Nederlandse inbreng. Meer dan 60.000 toeschouwers. Toch ook bijzonder. Voor het eerst helemaal uitverkocht het Arsenal stadion. Hele spannende wedstrijd. Het was 2-2 in de eerste wedstrijd geworden. Het werd 2-2 uiteindelijk. Onder andere ook door een doelpunt van Jill Roort ook gisteren, dus verlengen. En in de allerlaatste minuten van de verlenging, ja, wie denk je? De Duitse club natuurlijk. Wolfsburg scoorde in de 119e minuut en zij gaan nu de finale spelen. Is een grote club hoor in het vrouwenvoetbal. Wolfsburg won die beker al eens, we zeiden wel lang geleden. En gaan spelen tegen Barcelona in de finale van de Champions League met dus drie Nederlandse vrouwen in de basis. Gaan we het hebben over snooker. Dat is een sport die we niet vaak doen, of eigenlijk bijna nooit. Nee. Maar nu moet het. Ja, nu moet het. Want even kijken. De Belg Luca Brecel die heeft de wereldtitel gewonnen. Luister heel even. Ja, hij gaat de sensory maken hoor. Ja, natuurlijk. Hij gaat het in de grootst mogelijke stijl doen. Luca Brecel. Wat een moment. Belgische sportgeschiedenis. Luca Brecel, wereldkampioen. Ja, jij zei meteen, nu moet het even. Want bijzonder. Ja. Nou, deze Belg, dat is sowieso heel bijzonder. Hij deed voor de zesde keer mee aan het WK. Het is een grote speler al, hoor. Hij is nummer 9 van de wereld, stond hij. Hij staat nu tweede na dit toernooi. Maar hij speelde al een bijzonder spectaculair toernooi. Hij had nog nooit eerder een wedstrijd gewonnen op het WK. In zijn voorgaande 5 edities. Nu ging hij goed van start. In de kwartfinale moest hij tegen de Britse legende O'Sullivan. Die versloeg hij na een grote achterstand. In de halve finale maakte hij een achterstand van 9 frames goed. En gisteren in de finale, het tweede deel van de finale tegen Shelby, werd bijzonder spannend. Hij stond 16-10 voor. Het werd 16-15. Maar hij rechtte nog één keer de rug. 18-15 won hij. Ja, en waarom is het zo bijzonder? Omdat het ook de eerste keer is dat iemand van het Europese vasteland dit toernooi wint. Hij had wel andere toernooien gewonnen, maar het wereldkampioenschap is echt iets voor Engelsen. En eens in de zoveel tijd dat er een Aziatische winnaar is, maar hij is nu de eerste winnaar. Als mensen denken, is het eigenlijk een grote sport? Nou, in Engeland wel. De winnaar krijgt ook £500.000. Dus daar kan je ook een tijdje voor snoekeren. Ja, is de moeite waard. Hij wil het snoekeren in Europa wat dat betreft ook wat populairder gaan maken. Maar heel veel Britten zaten de afgelopen dagen weer aan de buis. En hij heeft werkelijk op sensationele wijze, manier van spelen is bijzonder agressief en aanvallend. En ja, Belgische sportgeschiedenis hoorden we die man zeggen. Moet je voorzichtig mee zijn. Maar ja, ook de Britten vonden dit wel een stukje echte sportgeschiedenis. Luca Bressel, niet populair in Nederland, het snoeker. Maar in Groot-Brittannië en omstreken en in Azië is het heel groot. En deze Belg ja, is wat dat betreft een hele, hele bijzondere winnaar van het WK snoeker. Tom, dankjewel. Flex van Duran Duran. Ster. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Bij de Poolse oostgrens is een grimmige strijd aan de gang over de ruggen van vluchtelingen. Want ondanks tegenwerking van de grenspolitie helpen gewone burgers deze mensen wel. Doren van Duivenbode ziet barmhartigheid als verzet. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, Frontlinie. Kunstenaar Frida Hunziker maakte in 1951 een vliegreis naar Curaçao. De kleuren, de motieven, wat een inspiratiebron. Maar hoe zit dat voor kunstenaars van nu? Zie het in Frida Hunziker, een vlucht naar Curaçao. Nu in het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In Herdervoetsluis, ten zuidwesten van Rotterdam, is vanochtend vroeg een explosief afgegaan. Het gebeurde bij een woning in de buurt Wittenshoek. Er vielen geen gewonden. Rond 4:15 werden bewoners opgeschrikt door de explosie. In Rotterdam zijn dit jaar inmiddels zo'n 50 explosies geweest. Nederlandse universiteiten weren steeds vaker Chinese promovendi met een overheidsbeurs, schrijft Trouw. Studenten met zo'n beurs moeten trouw zweren aan de communistische partij en zijn verplicht te rapporteren aan de Chinese ambassade. De TU Delft accepteert geen promovendi meer op gevoelige onderzoeksgebieden en de Universiteit Utrecht neemt helemaal geen Chinese studenten met een overheidsbeurs meer aan. Een Israëlische luchtaanval op het vliegveld van de Syrische stad Aleppo heeft aan een militair het leven gekost, meldt het Syrische staatspersbureau. Volgens de autoriteiten zijn ook 5 soldaten en 2 burgers gewond geraakt. Ook zou Israël aanvallen op andere doelen in Syrië hebben uitgevoerd. Israël heeft nog niet gereageerd. In Oekraïne zijn sinds december meer dan 20.000 Russische militairen omgekomen, zeggen de Amerikanen. Veruit de meeste slachtoffers vielen bij de strijd om de stad Bakhmut, waar nog altijd wordt gevochten. En volgens het Witte Huis kwam de helft van de doden van het Russische huurlingenleger Wagner. En in Dallas wordt een grote collectie spullen uit Amerikaanse films en tv-series geveild, waaronder de bar uit de tv-serie Cheers. De verzamelaar wilde eerst een museum beginnen, maar toen dat plan mislukte, besloot hij de collectie te verkopen. Online is voor die Cheers bar al meer dan $1000 geboden. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, wat kunnen we verwachten vandaag? Nou, vandaag waait de wind opnieuw uit het noorden. En dat betekent dat ten opzichte van de voorgaande dagen de temperatuur een stapje terug doet. Op dit moment is het van noord naar zuid 7 tot 10 graden. Er trekt ook behoorlijk wat bewolking over het land. Slechts af en toe breekt de zon door. En plaatselijk valt zelfs een heel klein beetje miserregen. Nou, dat is iets wat vooral vanmorgen plaatselijk kan gebeuren. Het stelt allemaal heel weinig voor. Gaandeweg de dag breekt wel steeds vaker de zon door. En met die noordenwind komt dan uiteindelijk de temperatuur uit op een graadje of 11 in het noorden van het land, in Groningen, Friesland, de kop van Noord-Holland onder andere. Ten zuiden van de grote rivieren, daar verwacht ik de hoogste temperaturen, een graad of 14 op een enkele plek, geholpen door wat meer zonneschijn, bijvoorbeeld in West-Brabant of Zeeuws-Vlaanderen. Daar kan het misschien nog een graad of 15 worden vanmiddag. En die zon, gaan we die de komende dagen weer wat meer zien? Ja, lijkt het wel op. Vanavond en vannacht dan is het zelfs helemaal helder. Daardoor kan het wel koud worden, landinwaarts temperaturen rond het vriespunt. Maar morgen met veel zonneschijn en niet al te veel wind uit noordoostelijk richting zien we dat de temperatuur alweer wat hoger uitkomt, zo'n 13 tot 17 graden. En donderdag, dan komt de temperatuur nog wat hoger uit, zo'n 18 tot 22, misschien wel 23 graden. Dus dat wordt een vrij warme meidag met ook nog eens behoorlijk wat ruimte voor de zon. Alfred, dankjewel. Alsjeblieft. Erwin de Hart, hoe gaat op de weg? Nou, het stelt ook niet al te veel voor de ochtendspits wel te verstaan. Want maar 10 files op de A16 Breda richting Rotterdam staat nog steeds een file tussen Breda-Noord en Dordrecht van 12 kilometer. Maar dat is meer langzaam rijdend verkeer aan het worden, want de vertraging neemt alweer een beetje af. En de file is overigens ontstaan door de afsluiting van de A29 deze hele week bij de Heinenoordtunnel tussen Berg op Zoom en Rotterdam. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat door die afsluiting tussen Zevenberg en Knooppunt Klaverpolder 7 kilometer file. De vertraging daar is 20 minuten. Ster. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's Us, IT Consultants. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen... en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Hang de Nederlandse vlag weer terug zoals die hoort. Die oproep klinkt steeds luider in aanloop naar 4 en 5 mei. De vlag werd door protesterende boeren omgedraaid vanwege het stikstofbeleid van het kabinet. En die oproep om hem nu weer terug te draaien komt onder andere van een groep nabestaanden van gesneuvelde militairen. Een van hen is Greetje Groenbroek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw zoon is omgekomen in Mali. Kunt u uitleggen wat die omgekeerde vlaggen met u doen? Nou, het voelt heel slecht. Je kind is met die vlag op zijn kist het vliegtuig uitgekomen en is gesneuveld voor zijn ideaal, vrijheid. En dan is een omgekeerde vlag, dat is iets heel naars. En wat maakt dat het zo naar is? Het voelt niet goed. Het hoort niet op deze manier. Ik begrijp de onvrede, hoor. We hebben zelf natuurlijk een heel groot gevecht nog steeds, al jaren, met de overheid. Maar toch heb je... Dit voelt niet in orde. Hij moet gewoon goed. En helemaal, ik vind het respect naar de veteranen toe en naar alle gesneuvelden, heel lang al, vind ik dat hij gewoon normaal moet hangen, zoals hij hoort. Ja. En het steekt u zo dat u zelfs dus de oproep heeft gedaan. Hoe kwam u daartoe? Dat is besloten in een bijeenkomst van lotgenoten. We hebben twee keer per jaar een lotgenotenbijeenkomst met alle ouders die daaraan deel willen nemen. En dat zijn er meestal behoorlijk wat. En het bleek dus dat dit een veel voorkomende irritatie was. En daarom dacht Pijn. U met z'n allen? Ja. Ja. Met z'n allen, ja. Heeft u het idee dat er ook gehoor aan wordt gegeven? Als ik hier in de buurt kijk, zeg ik... ja, ik zie ze wel draaien, maar even voor mijn beeld, wat is bij u in de buurt? Noordoost. Noordoost, oké. Okay. Ja? Ja, dus Groningen, ja. Maar ik ben vorige week ben ik bijvoorbeeld naar Almere geweest... en dan kom ik door Friesland en door de polder... en daar hangt ook nog wel behoorlijk wat op zijn kop. En dat doet pijn. Ja, de boeren die het niet willen doen, die ook zeggen van ik ga het ook niet doen... die zeggen dat zij in een noodsituatie zitten, dat ze het daarom doen. Begrijpt u daar iets van? Jazeker, ik begrijp ze heel goed. Dat is het probleem niet. Maar ik vind, het statement is gemaakt. De verkiezingen zijn geweest. Maar nu moet je de tijd geven dat het goed komt. Ik begrijp best wel dat ze in een noodsituatie zitten. Helemaal. Maar toch... En vooral, ik vind ook een stukje respect voor je vrijheid om het goed te hangen. Siete van Kempema, dus, zij is woordvoerder van Farmers Defence Force. U heeft meegeluisterd, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u vindt het niet nodig, hè, om iets aan die omgekeerde vlaggen te doen? Nou, volgens mij is dat een verandering van hoe ik het heb gezegd. Ik heb het ook uitgelegd in een YouTube-vlog op het kanaal van Farmers Defence Force... waarom die vlaggen nog omgekeerd hangen. En ik denk dat er ook heel veel onkunde is. Kijk, ik kreeg gisteren het bericht, zoals ik dat al veel te vaak heb gehad... van een jonge boer met een jong gezin, basisschoolkinderen... die zichzelf door dit beleid... die is uit het leven gestapt. Zijn familie kon het afgelopen weekend en zijn jonge vrouw... zijn begrafenis regelen. door deze overheid, doordat ze hem met de rug tegen de muur heeft gezet. En hij is één van de velen. Het is een noodsignaal. Het is geen statement, het is een noodsignaal. En dan wanneer iedereen nu eens werkelijk zou luisteren en uitzoeken waarom die vlaggen allemaal op de kop hangen en zich realiseren wat er achter de voordeuren op die erven gebeurt aan stress, aan spanning, aan de honderden mensen inmiddels die uit het leven zijn gestapt door dit beleid, dan hebben we toch eigenlijk niet zoveel verschil met al die mensen die op 4 en 5 mei willen rouwen. Maar wij rouwen, en heel veel van onze boeren rouwen, om wat hun wordt aangedaan. En niet alleen de boeren. Ook Groningers hebben de vlag omgekeerd. En ook de mensen van de toeslagenaffaire. Want ook daar zijn daadwerkelijk echte slachtoffers gevallen. En als we die niet willen zien, en we willen ook niet zien bijvoorbeeld dat ons leger gewoon met ondeugelijk materiaal wordt weggestuurd. Dat er niks, dat het verwaarloosd is, het leger, al 30 jaar. Mensen, het is onze overheid die de zaken zo verknalt in Nederland en die zoveel mensen in het ongeluk stort. Ja. En daarom hangen die vlaggen omgekeerd. Het is een noodsignaal en niets anders dan dat. Maar wat mevrouw Groenbroek zegt van, ik begrijp de nood van de boeren, ik begrijp het leed. Zij zegt zelfs ook van, wij hebben ook onze strijd met de overheid te strijden. Dan heeft u het, bijvoorbeeld waar u het over heeft, het ondeugdelijke materieel waarmee sommige militairen op pad zijn gestuurd. Maar, zegt mevrouw Groenbroek, het doet ons pijn. Waar zit het hem in dat, dat de pijn van die onze mensen... Slachtoffers worden niet herdacht. Ja, maar goed. Ook niet op één dag. Nee, maar, is anoniem. Maar als zij begrip hebben voor u, waarom heeft u dan misschien wat minder begrip voor hen? Nee, het gaat niet over begrip en ook niet over respect. Die vlaggen zijn nooit om die reden opgehangen. Die vlaggen maar zijn doet opgehangen hem wel pijn om een heel Nederland te laten zien dat de boeren in nood verkeren. En dat signaal is door heel veel andere groepen overgenomen. En die nood is even echt en even hoog dan al die andere mensen die op 4 en 5 mei rouwen. En maar voor dat, boeren, maar dat bestrijdt mevrouw Groenbroek ook niet, hè? Niemand ziet je, hè? Maar dat bestrijdt mevrouw Groenbroek niet. Maar die zegt van het protest tegen de overheid is nu iets wat ons pijn doet. Ja, dat snap ik. Maar je voor één dag de vlag omkeren, dat is onrealistisch. Die vlaggen zijn in maanden opgehangen door hele grote groepen mensen. Die kan je niet voor één dag omkeren. Dat is een onrealistische vraag. Er is aan de problematiek en aan het beleid wat boeren wordt aangedaan, de manier waarop ze gewoon uit het landschap worden weggeveegd doordat je met de rug tegen de muur wordt gezet door maatregelen. En dan is die omgekeerde vlag voor heel veel boeren het enige signaal wat ze kunnen geven. Het is een noodsignaal. Ja, nee, maar dat heeft u heel duidelijk gemaakt en ook waar de pijn zit, hoor. Die helpt mensen in nood in het buitenland, maar de mensen in eigen land laten ze zitten, hè? En dan is een omgekeerde vlag een vreedzaam signaal. Ja. Maar niets anders dan een noodsignaal. Maar als u zegt voor één dag omdraaien is niet te doen. Stel, er zouden mensen massaal komen helpen om dat wel voor één dag te doen. Denkt u de boeren daar aan mee willen merken? Nou, ik denk dat we wel realistisch moeten blijven dat dat niet gaat gebeuren. Wanneer gaan tot nu toe hebben de boeren ook geen hulp geboden gekregen omdat de omgekeerde vlag er hing. Nee, maar ik heb het nu over de mensen die het pijn doet, zoals mevrouw Groenbroek. Dat die komen helpen. Ja, nou ja, als die zich melden bij de boeren waar ze zien dat omgekeerde vlaggen en dat ze dan ook daadwerkelijk op 6 mei terugkomen om ze opnieuw op te draaien, ik denk dat daar met boeren wel over te praten is. Kijk, daar ga ik ook niet over. Het zijn de mensen zelf natuurlijk die baas zijn in hun eigen weiland wat ze daar neerzetten en ophangen. En dat is ook gebeurd. Dus als mensen zich bij die boeren melden, dan kunnen ze dat proberen met elkaar af te spreken. Maar dan moet je dus je wel aan de afspraak houden en op 6 mei er weer zijn om ze ook om te keren. Dat is dan wel, denk ik, een voorwaarde. Want het gaat er niet om bij die boeren dat ze beslist moeten blijven hangen. Maar ik weet één groep die heeft 1700 vlaggen opgehangen. Die kunnen ze natuurlijk niet voor 2 dagen omkeren. Dat is niet te doen. Nee. Mevrouw Groenbroek, zou dat een idee zijn? Helpen erbij? Nou weet je, ik vind ze kunnen ze weghalen. En ze kunnen hele grote vlaggen maken waar je op zet van stop overheid met een stopbord. En dan maak je een nieuw statement of dan maak je een goed statement van waar het over gaat. tegen wie je vecht. Ik bedoel, en het zijn niet alleen de boeren inderdaad, en ik weet best wel dat dat heel pijnlijk is, maar het zijn ook inderdaad de mensen die van slachtoffer zijn van de gaswinning, zijn er inderdaad de mensen van de toeslagenaffaire, en ga maar door. Er zijn natuurlijk tig inmiddels dossiers, en dossier over dossier wat misgaat. Dat weten we allemaal. Maar ik vind gewoon, niks ten nadele van, hè. Ik weet ook best wel dat de mensen uit het leven stapt. Dat weet ik echt wel. En dat vind ik ook verschrikkelijk. Ook voor die mensen. Ik bedoel, ik weet heel goed wat ze voelen, hè. Maar ik vind wel, je kan ook doordraven in deze dan. Om te zeggen van, ja, we laten ze zitten. En dit en dat en zus en zo. Iedereen zit daarmee. Het zijn niet alleen de boeren. En ik vind, als we een beetje meer naar elkaar luisteren en soms ook andere dingen gaan doen, dan kunnen we misschien iets bereiken ten aanzien van degene die nu nog steeds op zijn plekje zit en die nog elke dag bezig is met de dingen verklooien. Dank u wel, allebei. Greetje Groenbroek en Sita van Keijpema. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zij schrijft: moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ieder weekend je gezondertje maaien, dat is een favoriete bezigheid van veel Nederlanders, maar die traditie zou deze maand even moeten stoppen. Dus tenminste de oproep van de campagne Maai mij niet. En mij dan met een korte ei. Want al die ronkende maaiers vernietigen ook heel veel biodiversiteit. En dat is een probleem. Verslaggever Matthijs van Wiel, jij bent in Arnhem met een van de initiatiefnemers van de campagne. Ja, Arnhem, een van de steden die al voordat deze campagne werd verzonnen, voordat deze campagne uit Engeland overkwam, No Mo May heet het daar. Arnhem deed het al, ecologisch maaien, wachten, sommige stukken van het openbare groen overslaan. En een van die initiatiefnemers, dat is Jaap Modenaar van de Bijenstichting. En wij staan op zo'n stukje openbaar groen aan de rand van de stad, waar niet gemaaid is nog dit jaar. En hij heeft geteld hoeveel soorten, hoeveel bloemen waar de bijen wat aan hebben, heeft u geteld hier? Ja, ik zie er sowieso nu al 10. Hè? En het is nog heel vroeg het voorjaar. Dus later in het voorjaar en zomer komen er nog veel meer soorten bij. Ik herken natuurlijk de paardenbloem, die bolletjes. Ja. En dan die paarse, wat is dat ook alweer? De paarse dovennetel. Maar als je goed gaat kijken, zie je ook zachte ooievaarsbek. Zie je gewoon ereprijs, klaversoortjes, heel veel soorten. Ja, en wat heeft de bij eraan en wat hebben andere insecten aan die bloemen? Nou, de bijen en andere insecten, maar vooral de bijen hebben dan dat ze zowel nectar als stuifmeel kunnen verzamelen. Het is zo'n kort gemaaid gezonnetje. Ja, dat is alleen maar gras, het is wel groen, maar er zit natuurlijk geen leven in. En terwijl hier al die bloemen, daar kunnen ze allemaal significant hoeveelheid nectar uit verzamelen. Ja, dat zet echt zoden aan de dijk? Dat zet echt zoden aan de dijk, ja. Dat maakt echt het verschil. Hoe snel komt dat dan op? Want je kunt wel een maand niet maaien. Wat zie je dan gebeuren binnen een maand? Nou, binnen een maand zie je in ieder geval dat de planten die een rosetvormige bladeren hebben, die heel dicht bij de grond zitten, zoals paardenbloem en biggekruid en klaver enzovoorts. Ja, die zitten gewoon tussen jouw gras in. Alleen je maait elke keer de bloemstengels weg. Maar op het moment dat je een maand niet doet, komen meteen die bloemstengels. Binnen een maand al? Ja hoor, binnen twee, drie weken al. En dan krijg je allemaal bloeiende planten tussen jouw gras. Fantastisch voor de insecten. Maar ja, het ziet er wat rommelig uit. En het ideaal van een strak getrimd gazonnetje donkergroen, ja, dat leeft nog steeds bij veel mensen. De overbuurvrouw van dit stukje plantsoen, die sprak ik net aan voordat ze de auto instapte over het niet maaien. Oké, daar zijn jullie heel goed in. In niet maaien? Niet maaien, nee. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dit niet zo fijn, vlak voor de deur. Had u liever een strak gazon? Nou, niet heel strak, maar wel af en toe eens maaien mag wel. Een maand lang. Wat doet u zelf in de tuin? Dat is mijn tuin. Ja. Er is helemaal geen gas. Ja, we hebben aan de achterkant gas. Dat maaien we af en toe. Maar dit staat wel helemaal vol met allerlei vliegspul wat bij mij in de tuin komt. Wat is vliegspul? Paardenbloemen. En die paardenbloemen gaan dan in uw tuin groeien? Ja, dat vind ik minder. U heeft het liever... Maar voor de bijen en de hommels en zo is het natuurlijk fantastisch. Bent u bereid uw eigen achtertuin een maand lang niet te maaien? Jazeker, ja? Dat kan best. Ik heb niet zo'n groot stuk gras, dus dat kan best, ja. Scheelt ook weer werk. Ja, zeker. Ja. En mijn man doet het. Misschien is hij er wel blij mee. Goed. Fijne dag. Ja, tot ziens. Dag. Ja, Molenaar van de Bijenstichting. Moet het van particulieren komen of van de gemeente en andere beheerders van openbaar groen? Nou, wat ons betreft van beide, hè, want al die gezons bij elkaar, voor al die tuinen in Nederland, dat zijn ook wel 30.000 voetbalvelden. Dus daar kun je ook veel mee bereiken. Maar uiteraard kun je met dit soort stukken grond van gemeentes en andere overheden heel veel bereiken. Want dit is gewoon al een flinke oppervlakte waar we hier staan. Ja, de campagne is op beide gericht, zowel particulieren als dus het openbare groen. Een maand niet maaien, ja, dan heb je een maand winst. Is dat voldoende of is het nu om een signaal te geven bewustwording te bereiken? Nou, voor de particulier is het een bewustwording ook, hè. Dus we hopen ook dat mensen gaan inzien dat het heel belangrijk is dat bijen en andere insecten voedsel te gaan geven. En dat het ook heel erg leuk is om zo'n bloeiend gezon met allerlei bloemen te zien. En dat ze inderdaad ook zeggen, nou, ik doe een deel van mijn gezon, of mijn hele gezon, ook in de maand juni en juli nog niet. Want dan zie je nog weer andere bloemen. Krijg je het weer strak als je het een maand niet maait en daarna weer wel? Is het daarna weer een mooi strakke zonnetje? Ja hoor, als je een strak gezon wilt terugkrijgen, dat lukt dat. Want gras is gewoon ontzettend sterk, dus het blijft altijd wel groeien. Vanochtend kijken we naar hoe het gras groeit, Astrid, in Arnhem. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Na het tiny house rukt nu ook het tiny forest op. Ja, we blijven een beetje in het natuurnieuws na de reportage of de bijdrage van Matthijs. Tiny forests, kleine bossen dus, die worden steeds populairder, schrijft Omroep Gelderland. Een tijdje terug deed IVN Natuureducatie een oproep om met subsidie tiny forests aan te planten. En volgens die natuurorganisatie zijn het dichtbegroeide inheemse bossen ten grootte van een tennisbaan waar buurtbewoners de Nederlandse natuur kunnen ontdekken. Nou, de oproep heeft in Gelderland al 5800 vierkante meter aan nieuw bos opgeleverd. Bijvoorbeeld van Dirk uit Heelweg. In november gingen ze de grond in. Toen waren de sprietjes zo'n 60 tot 80 centimeter. Nou, en nu de grootste zijn al 1,5 meter. En het gemiddelde zit zeker al op 1 meter. Dus ook dankzij de wat warmere winter is het al als een speer gegroeid. Ja. Nou ja, Dirk is enthousiast, maar gemiddeld 1 meter is inderdaad nog wel behoorlijk tiny. Net aangeplant in november. Ja, hè? Precies. Gaat dus het gaat eigenlijk best snel als je zo bedenkt. Maar het klinkt nu nog een beetje als een bonsaienbos eigenlijk. Maar goed, dat komt allemaal goed. Achter een overvaller aangaan die, terwijl jij boodschappen aan het doen bent, een greep doet in de kassa van de supermarkt. De meeste klanten zullen het wel laten. Ivar Otten deed het gisteravond wel in Hoorn. Hij bedacht zich geen moment en rende de dader achterna, vertelt hij aan NH Nieuws. Nou, ik was even boodschapjes aan het doen en ik hoorde de kassier gillen. En ik zag iemand wegrennen. En samen met nog iemand anders gingen we er achteraan. En ik had alleen de kortere weg en was het wat sneller toen achter de overvaller, zeg maar aan. Ja. Die stond bij zijn fiets om weg te gaan rijden. En ik probeerde hem tegen te houden, maar daarna trok hij hier een mes en bedreigde ons. Ja, in alle commotie liet de overvaller wel het geld vallen, maar de man is nog niet gepakt. En er is een kat door de brandweer uit de boom gered in Brunsum. Dat is geen nieuws, zou je zeggen, maar Yoda deed een cat-trick, mogen we zeggen. Hij moest voor de derde keer in een week tijd uit de boom worden gered, vertelt zijn baasje aan 1 Limburg. De derde keer deze week. Hij heeft al 3 dagen straf gekregen. Hij mocht gisteren voor het eerst weer naar buiten. En hij zit er gelijk. En een tijdje, hoe lang geleden hebben ze de kat ook uit de boom gehaald? Donderdag. Dan schaam je toch als eigenaar voor zo'n kat die dan niet eens een boom uit kan komen, hè? Yoda, kom op nou. Maar wel een mooi woord trouwens, Ketrik, vind ik in dit geval. 3 keer de boom uit. Voorlopig is het echt wel even klaar met de boomklimacties van Yoda. Want zijn baasje heeft hem nu toch nog maar wat langer huisarrest gegeven. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De ochtendspits stelt door de meivakantie weinig voor. De meeste vertraging is er op de A17 Roosendaal richting Dordrecht door de afgesloten Heinenoordtunnel tussen Zevenbergen en Knooppunt Klaverpolder. 20 minuten extra. While I quit my job down at the car wash, I left my mama a goodbye note. By sundown I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. While I nearly about starved to death down in Memphis, I run out of money and luck. So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles. I roamed 1,000 miles of track. Till I found myself in Mobile, Alabama, had a club they call Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging little guitar man, show them, son. Ever take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile. Make it on out to a club called Jack's if you got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor. Digging the finest little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. Guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Hey, hey. Guitar Man van Elvis Presley. Het is 6:06. Het remsysteem van scootmobielen is gevaarlijk, omdat het indruist tegen alle andere vormen van remmen. Gaat het nog wel eens verkeerd en komen zelfs mensen om het leven. Dat zegt de ouderenorganisatie KBO-PCOB in de Telegraaf. Ingrid Drep, directeur van die ouderenorganisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want even voor de mensen die niet zo'n scootmobiel hebben of kennen. Hoe werkt het remsysteem? Ja, het remsysteem werkt een beetje anders dan op de fiets. Dus je moet niet knijpen, maar juist de gashendel loslaten op het moment dat je wil remmen. Als je erover na kan denken, gaat dat goed. Maar als je plotseling moet remmen, gaat het vaak fout. Ja, want het is dus compleet anders dan wat je de rest van je leven gewend bent geweest. Ja, precies. Het druist ook een beetje in tegen de menselijke intuïtie die je dan op hebt opgebouwd. Ja. Het is wel aan te leren, maar ja, we vinden het eigenlijk heel jammer dat het nodig is. En het gaat vaak fout. Hoe fout? Zo fout dat er ook dodelijke ongelukken gebeuren. Dus dat is echt wel ernstig. Dat bouwt ook op. Het is vorig jaar waren er al 39 dodelijke ongelukken. Niet alleen door het remsysteem. Ook door wat andere dingen die technisch niet helemaal in orde zijn met de scootmobielen. Maar ja, toch wel ernstig genoeg om al vanaf 2018 bij het ministerie aan de deur te kloppen. Van doe hier iets aan, want dit gaat niet de goede kant op. Nee, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft ook al wel advies uitgebracht over hoe het beter zou kunnen. Wat was dat advies? Nou, zij zeggen in ieder geval dat remsysteem anders kan. Dus zeg maar voor het gemak hetzelfde als dat je op de fiets gewend bent. Het kan ook beter met de stabiliteit. Die scootmobielen zijn ook niet heel erg stabiel. Vallen snel om als je te snel de bocht omgaat. En dat is heel technisch. Er zou iets gedaan kunnen worden aan de stuurhoekbeveiliging. Dus dat betekent dat je stuur wat minder de hoek maakt als je harder rijdt. Dus die beschermt je ook als dat zou gebeuren. Dan zou het al een stuk beter gaan. Ja, want door die te scherpe hoek als het ware vallen ze ook om. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, zeker als ze even in paniek raken omdat er tegenliggers zijn of druk kruispunt is, dat soort dingen. Ja. Ja, u komt nou dus opnieuw met zo'n waarschuwing. Wat vindt u dat er nog meer misschien zou kunnen gebeuren? Nou, wat ook beter kan is de infrastructuur. Mensen die de ongelukken krijgen, die of zich melden bij ons met allerlei situaties. Die zeggen ook dat de infrastructuur, dus de fietspaden, de kruispunten, dat die niet voldoende zijn ingericht op scootmobielen. Terwijl ja, het aantal ouderen toeneemt en ook het aantal scootmobielen. Dus daar zou ook wat aan gedaan kunnen worden. En het laatste wat ook een dringend advies is, train de bestuurders die van een fiets op hogere leeftijd vaak overstappen op een scootmobiel. Ook als ze tweedehands worden aangeschaft. Maar zorg in ieder geval dat er voldoende trainingen zijn, liefst in de eigen wijk, om met dat ding om te leren gaan. Dank u wel. Ingrid Drep, directeur van ouderenorganisatie KBO-PCOB.

Onder meer de ANWB, de Fietsersbond en de reizigersvereniging Rover zijn boos over deze ontwikkeling. Ze vinden dat NS Internationaal zo reizen per trein veel onaantrekkelijker maakt. Het weer bewolkt met lokaal een spat regen. Vooral in de middag geregeld zon bij 10 tot 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en iets warmer, 12 tot 16 graden. De verkeersinformatie, Erwin de Hart. De ochtendspits verloopt bijzonder rustig. En dat komt door de meivakantie die in het hele land gevierd wordt. Alleen de Heinenoordtunnel is deze week dicht in de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam in beide richtingen. Dat leidt tot files op de A16 Breda richting Rotterdam. Nu een kwartier vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. 20 minuten op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. Disneyland Parijs was nog nooit zo dichtbij. Want als je nu bij Shell komt laden, tanken of een lunchdeal kiest, maak je kans op 4 toegangstickets en op het magische arrangement in Disneyland Parijs. Bovendien kun je nu sparen voor originele Marvel knuffels en mokken. Dus kom snel naar Shell. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Ja. Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Het NOS Radio 1 Journaal. De inflatie is afgelopen maand weer gestegen. Het prijsbeeld ligt nu op 5,2%. In maart nam de inflatie nog af. Economie-redacteur André Meijnema. André, toch weer gestegen dus. Ja, misschien niet zo duidelijk om te zeggen. De prijzen liggen natuurlijk hoog. En ze liggen nu weer ietsjes hoger dan we eigenlijk een maand geleden nog hadden. Een beetje technisch verhaal, maar tegelijkertijd ook wel verwacht dat het zo zal gaan. Want de prijs wordt altijd vergeleken met het jaar ervoor. In dit geval met april 2022. En ten opzichte van toen zijn bijvoorbeeld de energieprijzen ietsjes minder gedaald de afgelopen maand dan destijds. En bovendien hadden we in april vorig jaar hadden we nog een accijnsverlaging die meetikte zeg maar, in het inflatiecijfer. Nou, en dat valt er een beetje uit. En daardoor zie je opeens nu weer toch een toename van de prijzen. De kerninflatie, dat is zeg maar het cijfer van alle prijzen, exclusief die van voeding en energie. Omdat men zegt dat zijn vaak hele bewegelijke, volatiele prijzen. Die verschillen met aanbiedingen en prijsveranderingen. Die ligt op 6,7%. En dat is hetzelfde als in februari en maart. Dus onderliggend zou je kunnen zeggen, liggen de prijzen ongeveer nog onveranderd hoog. Alleen in het eindcijfer liggen ze nu weer ietsjes meer, ietsjes hoger dan een maand geleden. Ja, dat komt omdat op die energiemarkt natuurlijk heel veel gaande is. Ja, precies. En dat waren ook hele gekke prijzen die we vorig jaar ook hadden, de afgelopen maanden, met die enorme uitschieters. Die vertekenen, die trekken het beeld wel een beetje scheef natuurlijk. Ja. Maar als je kijkt naar echt prijzen in de winkel, hè, wat we voor onze boodschappen betalen, wat wordt daar duurder? Ja, nou, zoals gezegd, de energieprijzen zijn juist iets gedaald. Maar kijk je naar de voedingsprijzen, de boodschappen, zeg maar, die zijn flink gestegen. Ruim 13% ten opzichte van april vorig jaar. Minder sterk dan in maart gestegen. Maar 13% is natuurlijk nog veel voor de gewone dagelijkse boodschappen die we doen. Maar ook de spullen die we kopen, de diensten die we aanschaffen. En dat gaat er van vakantie tot met verzekeringen. Of de kapper of de loodgiet of bouwen. Die zijn allemaal meer gestegen met een paar procent. En die tikken, die trekken dat inflatiecijfer natuurlijk een beetje omhoog. Wat mensen natuurlijk vooral ook willen weten is, blijven die prijzen nou nog doorstijgen verder? Of gaan we nou eindelijk eens een keertje een beetje zien dat het op hetzelfde niveau blijft? Nou ja, je ziet wel dat het enigszins dus blijft hangen. Het is, we hebben niet meer die uitschieters die we een paar maanden geleden nog hadden. Wat je natuurlijk wel aan de andere kant hebt, is dat bepaalde ontwikkelingen die kruipen nu ook in de prijzen. In de prijzen die wij in de winkels betalen. Denk aan de industrie die prijzen gaat doorbreken aan de klanten, want zij hebben meer kosten gemaakt. De grondstoffen zijn duurder geworden, de energie, de transport, noem maar op. En natuurlijk niet te vergeten, ook de lonen die stijgen. Die zijn natuurlijk de afgelopen maanden behoorlijk opgekrikt met de geweldige looneis. Dat die minstens de inflatie moet compenseren. En veel CEO's zijn daar best een heel groot stukje meegegaan. 5-10% hogere lonen. Niet allemaal al uitbetaald. Sommigen zijn nog zitten in de pijplijn voor dit jaar. Maar dat betekent wel dat die loonkosten ook toenemen voor het bedrijfsleven. En die dan vervolgens ook meer gaan nemen in de prijs die ze rekenen aan de klanten. Ja. En die wij uiteindelijk dan ook weer in de winkels moeten afrekenen. En die loonprijsspiraal die zie je nu wel terug zich verankeren bijna in de inflatie. En dat is natuurlijk iets wat niet zo makkelijk meer weggaat. Nee. Energieprijs kan dalen en dan denk ik, nou, dan hoef je dus minder te betalen en dan zakt de inflatie. Maar als die hogere lonen die blijven? Die blijven, ja. En we gaan ook niet zeg maar minder loon, de lonen verminderen weer als de prijzen weer zouden dalen. Dus dat zit er een beetje in en dat houdt wel die inflatie te hoog. En daardoor is ook, en ook de ervaring die economen nu hebben, en ook de Poolse Centrale Bank, die heel graag wil dat de inflatie wordt gedrukt door bijvoorbeeld de rente te verhogen, merken van ja, dat gaat nog niet zo gemakkelijk. Het is nog niet zo eenvoudig. En die inflatie die eigenlijk naar 2% zou moeten, die blijft nu een beetje zo hangen op 4-5%. En dat wordt een lastige. We zijn er voorlopig nog niet vanaf. We zijn er zeker nog niet vanaf. Nee. Dankjewel. André Meijmaar. Komt hij of komt hij niet? Zuid-Afrika zit in zijn maag met een bezoek van de Russische president Poetin in juni. Poetin is uitgenodigd voor een conferentie van de BRICS-landen. Dat zijn de snelst groeiende economieën in de wereld. Maar tegen Poetin is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd vanwege oorlogsmisdrijven in Oekraïne. Namelijk door het internationaal strafhof ICC. En daar is Zuid-Afrika bij aangesloten. Afro-correspondent Alice van Gelder. Alice, hoe groot is dat dilemma voor Zuid-Afrika? Ja, gigantisch groot. Ze zit echt in een heel erg moeilijk pakket. En dat komt dus omdat ze die oorlog in Oekraïne nooit veroordeeld hebben. Ze willen neutraal blijven. Onlangs was er nog grote opheffen over militaire oefeningen samen met Rusland hier in Zuid-Afrika. En nu dus dit aanstaande bezoek. Het is pas in augustus, maar het gaat er hier volop over. De twee landen hebben economische banden. Regeringspartij ANC heeft historische banden met de Sovjet-Unie. Nog van tijdens het apartheidsregime toen ze steun kregen van de Sovjet-Unie. Dus ja, eigenlijk wil Zuid-Afrika niet kiezen, maar als Poetin bevestigt dat hij wil komen, dan is het land in principe dus wel verplicht om hem op te pakken. Ja, hoe groot is de kans dat hij ook echt dan in de boeien wordt geslagen? Nou ja, het land heeft wel eerder met het beltje gehakt. In 2015 hadden we hier ook ophef, want toen was al-Bashir hier, de voormalige dictator van Soedan. Die werd en wordt nog steeds trouwens ook verzocht door het internationaal strafhof voor genocide en oorlogsmisdaden in de regio Darfur. Toen hebben ze hem gewoon laten gaan. Uiteindelijk zeiden ze van ja, we pakken hem niet op. En toen hebben ze deze Zuid-Afrika gezegd van ja, hij stond niet op de passagierslijst. Nou, allemaal smoesjes natuurlijk. Maar ja, het laat wel een beetje zien wat de houding is ook van Zuid-Afrika tegenover het internationaal strafhof. Ook nu weer heeft Ramaphosa gedreigd uit het internationaal strafhof te stappen. Afgelopen week, een dag later, draaide die dat weer terug en hebben gezegd, ja, we willen wel om onze wettelijke plicht voldoen. Ik moet ook zeggen, ze hebben het eerder geprobeerd en toen heeft het Zuid-Afrikaanse Hoge Rechtshof gezegd dat het verlaten van het ICC in strijd is met de Zuid-Afrikaanse grondwet. Maar bijvoorbeeld Ramaphosa heeft er dus wel moeite mee met dat ICC. Waar komt dat vandaan? Ja, in het verleden is dat eigenlijk vooral ook zo geweest om te zeggen dat Afrikaanse landen zelf oplossingen moeten zoeken voor Afrikaanse problemen. Ze hebben vooral moeite gehad rondom ook het bezoek van al-Bashir dat het ICC zich bemoeit met het continent en ook wel dat er vooral Afrikaanse staatshoofden vervolgd worden. Iets anders wat Zuid-Afrika wel zegt, is dat ze ook moeite hebben met staatshoofden. Dat die toch een soort van immuniteit zouden moeten hebben. En ze zeggen ook van, jij moet personen niet gaan vervolgen als dat in de weg kan staan van vredesprocessen. En ja, daar vinden ze zich ook nog wel een beetje op beroepen. Hè? Want zij zeggen nog steeds van, oh, het is nog geen augustus. Hè? We willen nog steeds kijken of er vrede mogelijk is tussen Oekraïne en tussen Rusland. Daar staan we nog steeds achter. Maar de weg staat natuurlijk niet aan hun kant. Dus dat haalt uiteindelijk niet uit. Nee. Hebben ze dan nog een plan B? Ja, de Zuid-Afrikaanse krant Sunday Times die meldt dat Zuid-Afrika Poetin heeft verzocht niet te komen. En dat ze voorzichtig aan het peilen zijn, hè, of die misschien niet via videoverbinding er toch bij kan zijn. Dus dan wordt het wellicht Poetin via Zoom. Die druk gaat nu richting Rusland. Maar dan moet Poetin dan wel mee willen merken. Ja, absoluut. Ja, maar misschien kiest hij ook wel eigen voor zijn geld. En wil hij het ook niet op de spits drijven. Dus daar wordt achter de schermen nog druk onderhandeld. En gekeken hoe ze dit dus het beste op kunnen lossen. Dat toch die belangrijke bijeenkomst, die BRICS-bijeenkomst in Durban in augustus door kan gaan. Maar het niet een gigantische diplomatieke ramp wordt. Alice, dankjewel. Verschillende kanten proberen de golf van explosies in Rotterdam te verklaren. De Volkskrant denkt dat het met de haven te maken heeft. Mannen uit het hele land komen er naartoe om gesmokkelde drugs uit containers te halen en zo snel geld te verdienen. En de Telegraaf schrijft over een drugsoorlog met bommen in Rotterdam. Sommige explosies zouden het gevolg zijn van een grote partij cocaïne die criminelen onderling van elkaar hebben gestolen. Meer mensen willen een ruimere herdenking op 4 mei. Volgens onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waar Trouw over schrijft, wil inmiddels 59% van de ondervraagden meer aandacht voor andere oorlogen naast de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar was dat nog 53%. Comitévoorzitter Van den Donk zegt dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust nooit kleiner moeten worden, maar dat er tegelijk wel ruimte kan zijn voor mensen die denken aan andere oorlogen. Werknemers laten voor miljoenen aan declaraties schieten. Volgens het Nederlands Dagblad blijkt uit onderzoek dat een gemiddelde werknemer jaarlijks zo'n €83 aan bijvoorbeeld parkeerkosten niet indient. Personeel is soms bang vreemd terug over te komen of het bonusje is kwijt. En jongeren laten gemiddeld zo'n €190 liggen. Zij betalen vaak digitaal en hebben volgens de onderzoekers dus geen handige portemonnee meer om het bonnetje in te bewaren. De Australische regering gaat de vrije verkoop van alles wat met vapen te maken heeft verbieden, meldt Nine News. Gezondheidsminister Butler zegt dat met de elektronische sigaret een nieuwe generatie van nicotineverslaafden wordt gecreëerd. Vapes zijn er in allerlei vormen en maten en daarom goed te verbergen door jongeren, bijvoorbeeld op school. Vape disguised as highlighter pins, as USB sticks, so that people can take them to school. And it is having a really significant health effect on our youngest Australians. En de illegale rave party in Sint-Truiden van de afgelopen dagen blijft de Belgen bezighouden. Zeker Bourjos, van wie het net ingezaaide bietenveld is verpest door de feestvierers, vertelt hij aan de VRT. Ik heb er niks mee van maken, hè. Dat is aangetrapt. En ik weet niet of er nog iets wat we van hem kunnen krijgen, maar ja, wie gaat het hier vergoeden? Hoe groot zou de schade zijn? Kun je dat omschrijven? €2,000-3,000, denk ik. Bourjos heeft nog geprobeerd om de feestvierers aan te spreken, maar hij werd naar eigen zeggen in zijn gezicht gespuugd. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Even een andere file noemen dan de omrijders voor de dichte A29. Op de A27 Gorinchem richting Breda is een botsing gebeurd bij Hank. Staat 6 kilometer file vanaf Werkendam, 20 minuten vertraging. Het is 16 minuten over 8. Niet langer je gebruikte glazen potjes en wijnflessen in de glasbak gooien, maar ze inleveren voor hergebruik, net als met plastic flessen. Misschien wordt dat wel een volgende stap om de voedingsindustrie duurzamer te maken. Want nu nog wordt het glas omgesmolten en daar worden dan weer nieuwe glazen verpakkingen van gemaakt. Maar dat kost wel veel energie. Verslaggever Vincent van Rijn ging langs bij start-up Pax in Woerden, waar al een proef is gehouden met hergebruik van 40.000 glazen potjes. Nou, dit is eigenlijk de input van ons proces. Hier ligt alles door elkaar in het krat. Hier in een antikraagpand in Woerden staat een grote lopende band. Met erop groentepotjes, hier flesjes, in de kaaspotten, echt van alles. Oprichter Thijs Wester van PAX, afgestudeerd werktuigbouwkundige. Ja, wat is dit?

vervult die extended version, nou, kunnen we wel zeggen. Die vind je lang, hè? Sounds like a melody. Kan je over zat. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan we doen? Ja. Heb jij standpunt wel? Zeker, met als stelling vanwege spionagegevaar moeten universiteiten alle Chinese promovendi weren. Ja, want Nederlandse universiteiten zijn steeds terughoudender in het toelaten of met het toelaten van Chinese beurspromovendi. Hè, en wanneer die een beurs vanuit de Chinese overheid krijgen, dat zogenaamde China Scholarship Council beurs, dan moeten ze trouw zweren aan de communistische partij. En na hun PhD minimaal 2 jaar terug naar China. Ja, dan kun je afvragen wat de motieven van de Chinese overheid zijn om de kosten van die promotie voor hun rekening te nemen. Het is ook al langer onderwerp in discussie, de invloed en vooral de spionageactiviteiten, de vermeende spionageactiviteiten van China op onze universiteiten. Vorige maand nog kondigde onderwijsminister Dijkgraaf een onderzoek aan naar de risico's van de beurs voor de kennisveiligheid. In totaal promoveren in Nederland zo'n 2000 Chinezen met zo'n beurs, verspreid over alle universiteiten. En ja, die discussie is gaande van wat moeten wij als universiteit daar nou eigenlijk mee. Aan de andere kant loopt er zo misschien wetenschappelijke kennis mis, want dat schijnen zeer goede onderzoekers te zijn over het algemeen. Je zou kunnen zeggen dat China ook niet het enige land is waarvoor we waakzaam moeten zijn. Moeten we ook bijvoorbeeld kijken naar landen als Iran of Noord-Korea. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt natuurlijk ook en dat zijn in getal waarschijnlijk wel wat minder, die promovendi. Goed, de vraag is dus vanochtend, maakt u zich zorgen over die Chinese inmenging op de universiteit en misschien ook wel in ons bedrijfsleven? Heeft u daar zelf op de een of andere manier mee te maken? 0800-1101 of reageer via standpunt.nl. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Mei wordt een bijzondere maand. We hebben namelijk extra prijzen naast de jackpot van 7,5 miljoen netto. Want als extraatje van de maand maak je 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Stoppen dus 18+. Moet je knijpen met je ogen om de verkeersborden te lezen? Of dichter naar het scherm lopen om de treintijden te zien? Met de juiste bril of lenzen begin je de dag scherp. Kom daarom langs bij Pearl tijdens de oogcheckweken. En krijg een gratis oogmeting ter waarde van 30 euro. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Gamen, de Nintendo, PlayStation of Game Boy is voor veel kinderen een must-have. Maar wat nou als je kind 24 uur per dag achter zijn beeldscherm zit, schoolskip of zelfs niet meer eet? Kortom, als je kind verslaafd is aan gamen. Vanavond iets na 7 uur, WPRO, NPO 1, Nadia. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Hey, maar mij, hey, dat was een oude wet lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is van je eigen best, joh. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun u zelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiovisuals krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiovisuals. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De inflatie in Nederland was vorige maand weer iets hoger dan in maart, meldt het CBS in een voorlopige raming. De prijzen van bijvoorbeeld boodschappen en energie waren vorige maand gemiddeld 5,2% hoger dan in april vorig jaar. Nederlandse universiteiten weren steeds vaker Chinese promovendi met een overheidsbeurs, schrijft Trouw. De studenten zijn verplicht te rapporteren aan de Chinese ambassade. De TU Delft accepteert geen promovendi meer op gevoelige onderzoeksgebieden. En de Universiteit Utrecht neemt helemaal geen Chinese studenten met een overheidsbeurs meer aan. Er is nu ook in Hellevoetsluis een explosief afgegaan. Vannacht rond 4:15 bij een huis. Niemand raakte gewond. De afgelopen tijd waren er opvallend veel ontploffingen in de regio Rotterdam. Dit jaar al minstens 50. En die hebben volgens de politie te maken met drugsruzies. Ook in Amsterdam-West was een ontploffing vanochtend vroeg. Iets na 4 uur werd een brievenbussenpaneel met een stuk muur uit een portiek van een flat geblazen. Ook in Amsterdam waren dit jaar al tientallen explosies. En minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken moet volgens NRC tekst en uitleg geven bij de autoriteit persoonsgegevens over het gebruik van een algoritme bij visumaanvragen. Het algoritme bepaalt op basis van bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en nationaliteit welke aanvraag voor een Schengenvisum lang en welke kort moet worden bekeken. En aanvragen die korter worden bekeken worden veel vaker toegekend. Bij Weerplaza, Alfred Snoek, we krijgen de zon wel een beetje te zien vandaag, hè? Ja, dat gaat wel lukken. Met name in Brabant breekt hij op dit moment heel aardig door. En in de loop van de dag krijgen opklaringen steeds meer ruimte. Komt de zon steeds vaker tevoorschijn. En de avondperiode lijkt op heel veel plaatsen in het land nog vrij zonnig weer op te leveren voordat de zon ondergaat. Dus zonloos is het vandaag zeker niet. Maar op dit moment trekken toch wel diverse wolkenpartijen over het land. En daaruit valt heel lokaal een spatje regen, motregen. Het zijn allemaal kleine hoeveelheden, het stelt weinig voor. En het is iets wat van korte duur is, want later vanmorgen en vooral vanmiddag dan lijkt het op de meeste plaatsen gewoon droog te blijven. De wind waait uit het noorden en dat merken we vandaag, want de temperatuur is toch weer wat lager uitgekomen. Op dit moment een graad of 8 à 9 en vanmiddag wordt het dan uiteindelijk zo'n 11 graden in het noorden van het land. Een graad of 14, lokaal nog 15 in het uiterste zuiden van Nederland. En de komende dagen een hogere temperatuur? Ja, temperatuur gaat omhoog, want de wind draait naar het oosten tot zuidoosten. Dus morgen hebben we temperaturen van zo'n 13 tot 17 graden. En donderdag, op 4 mei, dan doen we er nog wat bij. Dan wordt het in Midden-Nederland misschien wel voor het eerst dit jaar een graad of 20. En in de zuidelijke provincies kunnen we zelfs 22 graden noteren. Beide dagen is het droog en vrij zonnig. Alhoewel later op donderdagavond, maar dan praten we waarschijnlijk pas over de periode na zonsondergang. En volgen vanuit het zuiden een aantal buien. Alfred, dankjewel. Alsjeblieft. En verkeersinformatie, Ernhard. Ja, de ochtendspits stelt weinig voor door de meivakantie. Een paar uitzonderingen is een file nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade, 6 kilometer. Die levert een kwartier vertraging op. Op A17 Roosendaal richting Dordrecht. Die file staat er al de hele morgen tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder, 7 kilometer. En 20 minuten vertraging door de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29 bij Rotterdam, Rotterdam in beide richtingen deze week. Op de A27 Gorkum Breda. Tussen knooppunt Gorkum en Hangt staat het helemaal stil over 11 kilometer. Een half uur vertraging, er is een auto op een andere auto gebotst, maar de weg is nu weer vrij. Oh, festival voor opera, music, theater. Van 27 tot 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, oostreepjefestival.nl. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd tot 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Ze werkten al samen bij de zoektocht naar de vermiste Sanne en Weber en het vermiste jongetje Gino in Kerkrade bijvoorbeeld. De politie en het veteranen search team. Een groep veteranen die dus helpt bij vermiste zaken. En nou is die samenwerking officieel vastgelegd. Dennis van der Kraas, voorzitter en oprichter van het search team. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom werkt deze samenwerking? Ik denk omdat we dezelfde taal spreken, dat is één. En daarnaast hebben we een organisatie die gewoon gestructureerd, snel en efficiënt ingezet kan worden. Dat is jullie kracht. Waar komt dat vandaan? Nou, we hebben 50% van onze vrijwilligers is veteraan. Die heeft voor Defensie een uitzending gedraaid. 15% is afkomstig uit politie, brandweer, boswachters. We hebben 2500 vrijwilligers. Die zijn allemaal gewoon gebreven om nog een extra steentje bij te dragen aan de samenleving. En dat die samenwerking met de politie, met jullie, zo goed loopt, beter dan met gewoon mensen die komen helpen, dat heeft daarmee te maken? Ja, dat heeft ook een stukje te maken met structuur en discipline. dat is deze doelgroep van de VSC. Die heeft dan eigenlijk aan een half woord genoeg zonder discussie. Dat werkt wel heel erg prettig. Is het voor de politie daarmee extra handjes of brengen jullie nog wat extra's mee? Nou, het is zeker extra handjes, maar daarnaast brengen we ook nog inmiddels een heleboel kennis met zich mee. Want we hebben in ruim 5,5 jaar tijd bijna 300 inzetten gedraaid. En van iedere inzet leren we opnieuw. Dus dat wordt alleen meer. Wat, noem eens een voorbeeld van wat jullie in de praktijk hebben gedaan. Het is natuurlijk afhankelijk van het type vermissing waar je bij tegen is. Maar we zien iedere keer weer zien we bepaalde gedragingen of patronen ontstaan. Dat we meenemen tijdens de inzet. Dat gewoon echt per type vermissing gewoon dat verschilt. U heeft het trouwens opgericht samen met uw vrouw, hè, dat veteranen search team. Ja, dat klopt. Ja. We zitten nog steeds samen volop in. En nu is dus die samenwerking echt vastgelegd. Maakt dat nog uit voor hoe u opereert? Het wordt een stuk efficiënter. Zeker op het gebied van informatiedeling. Hebben we daar heel duidelijk afspraken over kunnen maken. Waardoor we een nog beter beeld krijgen van de situatie. En daar ook veel gerichter op kunnen acteren. En daarnaast is er een factor tijd wat altijd wel een dingetje was. En die is nu echt drastisch verkort. Waardoor we gewoon veel sneller op de melding van vissen kunnen zitten. Ja, en als u zegt informatiedeling, betekent dat u toegang krijgt tot het politiesysteem bijvoorbeeld? Nee, dat zeker niet. Maar wij krijgen nu wel meer informatie of mondeling vanuit fietsen. Maar het is niet zo dat wij nu zomaar kunnen inloggen bij de politie om even mee te kijken. Dus wat we doen is echt op basis van niet te mogen. Dus de informatie die we nodig hebben, die vragen we. Zodra het echt totaal niks met de missie te maken heeft, dan is het voor ons ook niet. Dan moeten wij het ook niet doen. Nee, maar jullie krijgen wel meer informatie dan gewone mensen, zou ik maar zeggen, die hiermee op zoek. Ja, en dan gaan we zelf ook nog een filter overheen leggen. Van oké, wat is belangrijk voor de groep die gaat zoeken om te weten. Zodat het echt een beperkt blijft wat er met de informatie gebeurt. Dank u wel. Dennis van Kraat, voorzitter en oprichter van het Veteranen Search Team. Graag gedaan. Het is 8:08. De campagne Maai Mij Niet, mij dan met een kort ei, roept Nederlands op om de hele maand mei de grasmaaier in de schuur te laten staan. Verslaggever Matthijs van Muur, jij bent in Arnhem, want die gemeente doet mee aan die actie. Zie je er ook wat van? Ja, als je hier rondrijdt, dan zul je heel weinig kortgetrimde, strakke gasveldjes zien. En veel plekken zoals deze, waar ja, geel, paars, wit, hooggas, laaggas en dus veel bloemen bloeien. Dat doen ze al, want het is helemaal niet gemaaid, hè, visie en van centen van de gemeente Arnhem. Nee, hier is dit jaar nog niet gemaaid. Terwijl sommige gemeenten gebruikelijk was om dan wel 20 keer per jaar te maaien. Wat is hier de bedoeling op dit grasveldje door deze woonwijk? De bedoeling hier is om zoveel mogelijk biodiversiteit te krijgen. En wij maaien hier twee keer per jaar. Ja. Voor de bijen of voor iets anders? Nou, wij doen dit voor de bijen, maar ook voor de vlinders. En uiteindelijk ook dat de vogels er ook weer van kunnen profiteren. Nu is deze campagne gestart, terwijl u het al heel lang doet. U bent een early adapter. En daarmee vorig jaar de meest bijenvriendelijke gemeente van Nederland geworden. De campagne is ook bedoeld om particulieren zover te krijgen. Want wat wilt u nou? Dat mensen afzien van het ideaalbeeld van dat strakke, donkere, groenige zonnetje? Nou, het zou mooi zijn als particulieren ook iets minder in hun tuin gaan maaien. Want dan kunnen ze ook veel meer bloemen in hun gazon krijgen. Ja. Dus ook veel meer bijen en veel meer vlinders. Ja, denk je het goed te doen? Heb je een tuin zonder tuintegels? Niet te veel stenen in de tuin? Lekker je eigen stukje natuur en is het vast niet goed? Nou, je moet natuurlijk altijd doen wat je ook zelf wil, maar we proberen ook mensen ook in de tuin te stimuleren. Ik sta hier voor de gemeente, dus we zijn eigenlijk meer voor, we doen het als gemeente, proberen we ook zo goed mogelijk onze grasvelden natuurvriendelijk te beheren. En ja, als bewoners dat ook doen, dan zou dat helemaal mooi zijn. Ik vroeg het net aan een man die hier tegenover woont. In het huis, ja. Mooi gezinnetje aan de voorkant. Dankjewel. Ja. Hoe vaak maak je het? Niet zo vaak. Ik denk één keer in de 3 weken. Ik zie bloemetjes. Ja, mooi hè? Ja. Vindt u ze mooi of vindt u dat ze het beeld verstoren? Nee, ik vind het mooi. Het is goed voor de insecten, voor de bijen. Ja. En u is een campagne deze maand, maar in mei niet. Nou, dat werkt bij ons wel. Ik heb nu wel aan begonnen. Wij, ja. Hier in de gemeente doen ze het al langer. Is u dat opgevallen? Nou ja, hier dat weilandje. Wat vindt u ervan? Rommelig of mooi? Nee, heel mooi. Ja, dat bevalt me heel goed. Nou, u heeft lekker extra tijd de komende weken in het weekend. Niet te maaien. Oké, dankjewel. Vivienne van Zanten van de gemeente, ziet iedereen het zitten? Zijn er ook bewoners die het naar rommelig vinden? Of gevaarlijk, want je zit in de auto, je hebt soms sommige bermen dan misschien minder overzicht. Nou, bij vierzoeken maaien we wel meer, om daarmee het overzicht goed te houden. En de meeste mensen vinden het hartstikke leuk dat we dit zo doen. Ze zien veel meer kleur, dus ook veel meer biodiversiteit. Ja, er zijn mensen die het gewoon een keer proberen uit te leggen. Die zijn er ook. Ja, je bent op een missie. Ja, je neemt ook gras weg waar je normaal gesproken zou kunnen recreëren. Voetballen, picknicken, je kinderen laten spelen. Als je het overal zo hoog laat groeien zoals waar we hier staan, dan ben je dat kwijt. Ja, nou dat doen we dus niet. We hebben ook plekken waar echt gewoon trapveldjes die we wel kort maaien. We hebben ook ligweiders die we kort maaien. Dus ja, we wisselen daar echt af en we kijken goed wat de functie is. En daar passen we ook het maaibeheer op aan. U doet het al jaren. De campagne is ook bedoeld om particulieren zover te krijgen. Nou ja, u moet ze zelf weten wat ze in de tuin doen, maar u wilt ze overtuigen. Ja, dan is het maai, mei niet. Dan ga je een maand lang die grasmaaier laten staan en dan is het 1 juni. En dan wordt alles weer gekortwiet. Wat heb je er dan aan? Is het dan wel net zo winst voor al die insecten? Ja, dan heb je in ieder geval al een maand winst gehad. Maar je kunt als particulier dan ook nog proberen om dan ook nog een stukje te laten staan. En dan zie je ook dat er nog weer andere bloemen komen en dus dat je nog weer later maait. Dit is wat de gemeente doet. Ja, wij maaien dus 2 keer. 1 keer ergens in juni en 1 keer ergens in september, oktober. Ja, wat zou het ideaal zijn? Kan het overal hetzelfde of is het juist de bedoeling om het af te wisselen? Het is de bedoeling om het op het af te wisselen en goed te kijken wat het gras en de bloemrijke kruiden wat we nodig hebben. Ja, wat ziet u nou hier om zich heen? Als we naar dit veld kijken, heeft ook wat bloemen geplukt. Het resultaat van hier niet maaien. Je ziet hier dat we hier veel paarse bovenmetel hebben en ook veel paardenbloemen. Paardenbloemen zijn ontzettend belangrijk ook voor de bijen. Het is nummer 1 bloem voor de nectar. Dus dat zien we hier nu al. De paardenbloemen zijn, ze zetten net wat zaad. En nu komen de paarse bovenmetels er doorheen. Dus ja, het gras verkleurt, of het bloemrijk gras verkleurt steeds meer. En eerst was het geel, nu is er wat meer paars. En later in het jaar wordt het ook weer geel. En zo verkleurt het elke keer. Ik zie aan u dat u het prachtig vindt. En al die mensen die nog dol zijn op dat kortgetrimde gazon, die moet je nog overtuigen. Als ze het nou willen proberen, een maand lang, heb je dan je gazon verpest? Als je zeg maar nu echt een maand lang niet maait en in juni weer wel, krijg je het dan weer in de staat zoals je het vorig jaar had? Ja, je krijgt het daarna wel weer in de staat zoals je het vorig jaar had. Dat is weer, als je weer gaat maaien, krijg je weer kort gras. Ja, maar zijn toch allemaal bloemen daar gaan woekeren? Ja, die zijn gaan woekeren, maar als je op een gegeven moment weer veel keren maait, dan verdwijnen de bloemen ook weer. En probeer het dan een klein stukje. En probeer het een klein stukje. Ja. En laat dat dan weer langer staan. En geniet van het gras, dat is goed. Of zit. Verslaggever Matthijs van Wiel in Arnhem. De Belgische snoekerkampioen Luca Brussel die viert vandaag nog geen groot feest. Brussel heeft snoeker geschiedenis geschreven door als eerste inwoner van het Europese vasteland wereldkampioen te worden. In een zenuwslopende finale in Sheffield versloeg hij de Brits Mark Selby. Vandaag komt Brussel dus even terug naar België, maar geen groot feest, want de kerstverse wereldkampioen moet meteen weer door naar een amateurtoernooi in Oostenrijk, vertelt hij aan de VRT. Ja, ik heb nog een klein toernooi van Wenen. Donderdag begint dat, dus ik ga daar wel nog naartoe. Dat is gewoon een amateur toernooi, dus ja, dat laat zien dat ik toch wel heel graag snoek. En niet alleen voor het grote geld, voor de punten. Maar de tank is bijna leeg, ik ben nog op reserve aan het rijden. Dus we hebben een heel rustige nacht, denk ik, worden in IZ waarschijnlijk. Gewoon vieren met mijn familie en vrienden die er allemaal zijn. Het is voor mij echt het mooiste moment in mijn leven. Ja, mooi dat hij dan toch gewoon weer naar zo'n klein toernooitje in Oostenrijk gaat, want snoeper gaat altijd voor. De wereldtitel levert Brussel trouwens 500.000 Britse pond op, oftewel zo'n 570.000 euro. Als een amateurtoernooitje er wel even tussendoor. Ja, joh, dat is prima. Zijn strafschoppen nou een loterij of niet? Ja, is een eeuwige vraag die de voorstander maar is stelt naar aanleiding van de bekerfinale van afgelopen zondag. Ajax trainde in aanloop naar het duel niet op strafschoppen, PSV wel en PSV won natuurlijk ook. Als het al een loterij is, kan je die redelijk sturen door bijvoorbeeld een vaste trap te oefenen, schrijft de krant. De doelman kan leren over het reageren op een schot en kijken naar de lichaamstaal van een speler. Maar dat er op trainen niet altijd werkt, dat bleek op het WK vorig jaar wel. Een goed voorbereid Nederlands elftal verloor na strafschoppen van Argentinië. Ook als beide ploegen volop trainen zal er altijd eentje de verliezer zijn, constateert de krant. Het is bijna een Cruyffiaanse constatering, zou ik ja, zeggen. Ja, dat geldt ook voor de wedstrijd. Ja. Volgens mij komen we gewoon tot de conclusie, je weet het nooit. Het blijft ergens toch wel een loterij misschien. Nou, nee, goed. Nee, ik denk, hoezo zou je die niet op trainen? Ja, dat kan. En dan levert het soms wat op en soms niet. Blijkt dan volgens... maar dat is eigenlijk bij alles zo natuurlijk. Als je traint voor een wedstrijd, we kunnen hier nog jaren over doorpraten. Dat scheelt. De spelers van Leeds United, de Engelse voetbalclub, die hebben hun excuses aangeboden aan eigen supporters. Op beeld op sociale media was te zien dat alle spelers fans bij het hotel waar ze verbleven compleet negeerden. Waaronder een klein jongetje dat drugszwaaiend aandacht probeerde te krijgen van de spelers. Maar die waren vooral op hun telefoon bezig of waren afgesloten van de boze buitenwereld via een grote koptelefoon. Inmiddels laat de spelersgroep van Leeds weten via Twitter spijt te hebben van de actie. Vooral dat ze de jongen niet wat meer liefde hebben gegeven en ze zoeken contact met hem om het goed te maken. En Kevin Jansen, 43 jaar uit Oosteind in Brabant, heeft een nieuw Nederlands zwemrecord gevestigd. In de tijd van 3 uur en 37 minuten is hij de straat van Gibraltar overgestoken. Een stuk van zo'n 17 kilometer. Aan Omroep Brabant vertelt hij dat hij vooral lekker wilde zwemmen en pas op het laatst door had hoe snel hij eigenlijk was. Hoewel Jansen soms last had van de golven van grote handelsschepen, heeft hij naar eigen zeggen niet afgezien. Al was het water met 50 graden wel wat koud, verder waren de omstandigheden perfect. Al dus de zwemmer. Kevin Jansen heeft trouwens wel weer de boot teruggenomen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Nog steeds staan er weinig files deze ochtend. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is er helaas eentje bijgekomen tussen Hoofddorp Zuid en Hoofdmaden door een kapotte auto. 8 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. in de stad van de Dijk. Het is 8:08. Vakbond FNV is de laatste maand voor het nieuws met grote stakingsacties. Op het streekvervoer of bij de afvalverwerkers van gemeentes of nu bij de distributiecentra van Albert Heijn. Maar nu rondt het binnen de vakbond zelf. Vandaag staken medewerkers van de vakbond omdat ze niet tevreden zijn over hun cao. Judith Westbroek is onder andere namens het FNV-personeel dat nu staat. En zij vertelt over het grootste knelpunt. Heel veel inzicht zit in de loon. Dus eigenlijk vind ik, we hebben nog een aantal andere zaken waar we uiteraard ook over willen spreken. Maar op dit moment zijn wij met elkaar nog niet in staat gebleken om tot een compromis te komen die voor alle partijen voldoende is. Nee, u krijgt niet genoeg loonsverhoging aangeboden. Over wat voor percentages wil je? De werkgever heeft nu goed op tafel gezet met 9%, 3%, 5% en 7%. Ja, en met name die eerste schade, zeg maar, die zijn voor ons natuurlijk van de lage kant. Dat sowieso. Maar we willen ook graag een andere vorm, zeg maar. We willen graag een nominaal bedrag en een bijpercentage. Dus dat maakt ook wel onderdeel uit van de inzet, om het zo te zeggen. Nominaal bedrag, dat is een vast bedrag. Ja, dat betreft iedereen. Wat voor ons vooral van belang is, is dat het gewoon op dit moment wat er ligt in de totaliteit, de totaalpakket financieel, is gewoon nog onvoldoende voor de collega's. Het is natuurlijk opvallend, want ja, de vakbond zelf eist in andere sectoren behoorlijk meer dan wat ze nu de eigen medewerkers bieden. Dat klopt, en die vraag krijg ik ook vaak. Kijk, als je kijkt naar de inflatie correctie, die wordt op een gegeven moment binnen FNV wordt vastgesteld van een dichte loon uit. Daar gaan we verzuiden met elkaar. Dan wordt er natuurlijk bij elk bedrijf gekeken van oké, wat kunnen we nou met die loon uit bij dat bedrijf? En vooral ook hoe willen die leden daar. En zo komt het dus een hele totaalplaats eigenlijk van de inzet. Die inzet is voor iedereen hetzelfde. De uitkomst is natuurlijk afhankelijk van verschillende sectoren. En dat is bij ons niet anders. Dus in zoverre ja, verschilt de FNV niet van andere bedrijven of andere bedrijven van de FNV. En daar waar heel veel winst wordt gemaakt, denk ik meer binnen kunnen halen dan daar waar het wat minder gaat. En in die context, zeg maar, zeggen wij van goh, we hoeven echt niet het onderste uit te komen, maar waar we nu staan, dat is gewoon niet vanaf. Nee, maar je kunt zeggen, een organisatie natuurlijk waar grote winsten worden gehaald, kun je meer halen. Maar de FNV zelf, als het over eisen gaat, toont zich daar over het algemeen toch niet heel erg ontvankelijk voor, zou ik maar zeggen. Dan zeggen ze, ja, maar onze medewerkers hebben gewoon te maken met inflatie en dat moet gecorrigeerd worden. Klopt, ja, dat kun je gewoon wel. Ja, maar hoe moeilijk is het dan dat uw eigen organisatie nu zich zo opstelt, ook als je gaat kijken naar hoe je dan als FNV-medewerker in het vervolg met andere organisaties weer in gesprek moet over loonsverhogingen? Ja, wat ik zei, ja, dat iedere bestuurder die bij een bedrijf komt, maakt zijn eigen afweging. En zal daarin een andere natuurlijk, maar u wordt er niet geloofwaardiger op. Nou, dat vind ik niet. Dat vind ik echt niet. Ik denk juist gegeven dat wij zelf, zeg maar, ook het doel ervoor zijn opgesteld. Dat we daadwerkelijk gewoon ook intern die strijd aangaan. Ja, u wel. U wel, maar de mensen die over uw loon gaan, niet. En de uitstraling is toch gewoon volkomen verkeerd? Nou, volkomen verkeerd, dan doet de FNV denk ik zijn recht. Maar ik denk dat ze inderdaad nog wel een stapje moeten nemen. Dat doet natuurlijk. Nou ja, een ander puntje noemen. FNV wilde ook, u komt aan de telefoon, maar degene die aan de andere kant van de tafel bij u zit, niet. Die wil niet in de uitzending. Ja, dat is heel keuze. Daar kan ik echt niet over zeggen. Ja. Ja. Ja. Wat ik me wel even afvroeg, hoe vaak je eigenlijk als vakbondsmedewerker? Nou, net als iedereen hoor, wat dat aan gaat. Kijk, zeg natuurlijk binnen vragen gezegd dat er zijn een aantal afspraken waar je aan moet houden. Wij zijn geen chemische fabriek, dus door van de veiligheid en de nationale gezondheid en dergelijke, dat ze allemaal niet zo snel onder druk komen te staan. Waar wij met name naar kijken is onomkeerbare schade voor derden. En derden zijn dan in ons geval, ja, waar andere leden dan mijn leden, zeggen. Dus daar waar mensen bijvoorbeeld een juridische zaak hebben die niet een dagje kan wachten, zo gezegd, dan wordt dat gewoon voortgezet. En hetzelfde geldt voor de collectieve actie. Maar waar effectief de aanwezigheid maken van oké, dit levert disproportionele schade op. Dan wordt die werkgeleden voortgezet. Werkgeleden die wel een dagje kunnen wachten, die wachten ook een dag. Maar bijvoorbeeld de stakingen bij Albert Heijn, die gaan gewoon door, want daar zijn mensen nu aan het werk. Dat klopt, en die gaat voor zover ik weet gewoon door, maar wel naar binnen te werken. En ik heb begrepen dat daar ook kaderleden daar een aantal taken overnemen, zodat feitelijk zeg maar onze

In Herfonds-Thuis is vanochtend vroeg een explosief afgegaan bij een woning. Op beelden is schade aan een voordeur te zien. Meerdere ruiten zijn gesneuveld. Er vielen geen gewonden. Rond 4:15 werden de bewoners opgeschrikt door de explosie. De politie vraagt getuigen zich te melden. Herfonds-Thuis ligt ten zuidwesten van Rotterdam, waar de afgelopen tijd tenminste 50 explosies waren. Het is nog onbekend of deze explosie verband houdt met de reeks in Rotterdam. Gisternacht ging er nog een vuurwerkbom af voor de deur van een coffeeshop in het centrum van Rotterdam. Ook in Amsterdam-West was vanochtend een ontploffing. In iets na 4:00 vanochtend werd een brievenbuspaneel met een stuk muur uit een portiek van een flat geblazen. Ook in Amsterdam waren dit jaar al tientallen explosies. Het weer bewolkt met lokaal een spat regen. Vooral in de middag geregeld zon bij 10 tot 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en iets warmer, 12 tot 16 graden. Verkeersinformatie Evenhart. Door de meivakantie is er van een ochtendspits nauwelijks tot geen sprake. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat evenwel een file tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade van 5 kilometer door een kapotte auto. De vertraging is 10 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Op de A17 Rozenmout Dordrecht nu 5 minuten vertraging nog maar bij knooppunt Klaverpolder. En er rijden door een kapotte trein veel minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal. Een chille plek, kaartjes check, spullen check. Doe betrek, de banden check. Spanning goed, zijn ze lek. Profiel oké okay, of gewoon een spek. Doe betrek, de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet met reis met een gebrek. Doe betrek, de banden check. De banden check. Kijk op lekker op weg, vind nu. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proef slapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Autoriteit persoonsgegevens roept minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op het matje over het gebruik van algoritmen. Die kunnen discriminatie in de hand werken bij de beoordeling van visumaanvragen. Het gaat dan om Schengenvisa, die voor 90 dagen verplicht zijn voor inwoners van buiten de EU. En dat schrijft het NRC vanochtend. Marianne Nissink, directeur bij de Autoriteit persoonsgegevens. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor een algoritme gaat het? Nou, het is een systeem dat gebruikt wordt op buitenlandse zaken bij de beoordeling van visumaanvragen voor kort verblijf. En dat systeem sorteert eigenlijk die aanvragen op drie stapeltjes. Dat bepaalt of je snel, regulier of een intensief traject krijgt. En dat kan niet heel handig zijn, want dat gaat om heel veel gegevens. Maar dat moet het wel op een objectieve en eerlijke manier gebeuren en ook transparant zijn. Ja, en daar gaat het zelf om. Nou, we maken ons daar zorgen om, niet alleen wij, ook de interne toezichthouder heeft zich ook daar meermaals over geuit en daar zorgen over geuit. Ja, we vinden het een hele belangrijke kwestie, vandaar dat we ook de minister om opheldering gaan vragen. Ja, want wat die functionaris eigenlijk zei is, door dit systeem te gebruiken, werkt de discriminatie in de hand omdat ze bepaalde mensen eruit lichten. Ja, ik kan niet in detail op het systeem ingaan, dat gaat nu echt te ver. Mm-hmm. Maar ik denk dat het goed is om aan te geven dat er verschillende gegevens gebruikt worden die bepalen in welke traject je komt. Ja. En daar hebben wij een aantal vragen over. Dus daar gaan we de minister zo graag over stellen. Bent u het ons voorgekomen door die interne functionaris? Nou, we hebben meerdere gesprekken ook gevoerd met de interne functionaris. Maar we zijn al langer ook met buitenlandse zaken bezig. Omdat zij ook eerder het nationale visum informatiesysteem hebben bekeken. Dat heeft ook geleid tot een boete vorig jaar van 55.000 euro. Omdat de beveiliging daarin tekort schoot. Nou, ook in dat systeem worden verschillende gevoelige persoonsgegevens opgeslagen. Dus ook op die manier zijn wij met dit systeem bekend geraakt. Nu heeft de minister Hoekstra te kennen gegeven dat hij uitleg moet komen geven over het gebruik van dat systeem. Wat wordt de insteek van dat gesprek? Nou, zoals gezegd hebben wij een aantal vragen aan de minister. We hebben ook aanvullende documenten opgevraagd afgelopen jaar, in november nog. En daar hebben we een aantal vragen over. En de minister is verwerkingsverantwoordelijke. En vandaar dat wij hem ook steeds vragen gaan stellen. Ja, want het is inderdaad de hoogste baas, zou ik maar zeggen. Meteen ook politiek verantwoordelijk. Is het alleen maar omdat hij de hoogste baas is en daarmee de hoogste verantwoordelijke? Nee, de minister is echt eindverantwoordelijk omdat hij de verwerkingsverantwoordelijke is. En de AVG die bepaalt ook dat de verwerkingsverantwoordelijke degene is die ook de toezichthouder, de vragen van de toezichthouder moet beantwoorden. Dat is ook degene die eindverantwoordelijk is en dan wil je toch graag de eindverantwoordelijke spreken als toezichthouder. Komt er dan nog iets daarna, na dat overleg met minister Hoekstra? Het gaat er denk ik nu, ik kan niet op de zaken vooruit lopen. Hè. We hebben eerst het gesprek met de minister en vervolgens gaan we ons beraden op eventuele vervolgstappen is gekomen. Dat zal ook mede afhangen van het gesprek of zo. Ja, want een deel van de inhoud van het gesprek zal toch zijn dat het systeem is gekozen om zo snel mogelijk ook zaken te kunnen afhandelen. Ja, wat ik zeg, het feit dat er heel veel vragen zijn, hè, en heel veel aanvragen en dat er een manier moet zijn ook om dat gewoon in goede banen te leiden, dat begrijpen we natuurlijk, maar dat moet wel op een eerlijke, objectieve en transparante manier gebeuren. Ja. En juist daarover hebben we zorgen. Maar het kan dus zijn dat het ministerie van Buitenlandse Zaken naar een heel ander systeem moet. Nou, want ik ga daar niet op vooruit lopen, maar ik wil eerst graag het gesprek met de minister afwachten. Dank u wel. Marianne Nissing, directeur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is bijna 9:10. Cybercriminelen die richten hun pijlen steeds meer op kleine bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder zakelijke klanten. Zo'n 80% van de Nederlandse MKB'ers had het afgelopen jaar te maken met cybercrime. Tegen 45% het jaar ervoor. Grote bedrijven lijken juist steeds vaker buiten schot te blijven. Lydia Krauwer, sectorbankier van ABN AMRO, over het onderzoek onder MKB'ers. We hebben gevraagd wie te maken heeft gehad met cyberaanval. Dat hoeft niet per se afgelopen jaar te zijn geweest. Dus het is logisch dat het percentage elk jaar weer toeneemt. Maar ik vind vooral de snelheid van de toename erg opvallend. Inderdaad, die hele steile lijn voor de kleinste bedrijven. Die werden gedefinieerd als bedrijven met een omzet tot 10 miljoen euro per jaar. Wat alarmerend is, is dat die risicoperceptie van deze kleine bedrijven eigenlijk gelijk is gebleven. Dus het gaat is het gevoel in die feitelijke dreiging is een stuk groter geworden. En dat maakt bedrijven kwetsbaar. Om terug te komen op jouw vraag, waardoor dat komt dat. Dat ligt enerzijds aan de rapte digitalisering. Sinds corona hebben bedrijven natuurlijk in een hoog tempo hun bedrijfsvoering gedigitaliseerd. Soms ook met enige haast. Waardoor ze ook niet per se de tijd en aandacht hebben gehad om ook de veiligheid van het IT-landschap onder hun loep te nemen. En dat zit gecombineerd met de professionalisering van cybercriminelen. Echt op grote schaal kunnen scannen op kwetsbaarheden. Een lijst op het darknet zetten van open deurtjes die voor het gemakkelijk uitgebuit kunnen worden. Ja, dan heb je een lastige combinatie. En dat maakt ook de hoeveelheid partijen die daarmee te maken hebben gehad een stuk groter. Ja, en met wat voor soort cyberkrant krijgen die bedrijven dan te maken? Nou, we hebben het vrij breed uitgevraagd. We hebben bijvoorbeeld gehad welke partijen te maken hebben gehad met phishing. Dus de sms'jes of mails waarin een cybercrimineel zich voordoet als een legitiem bedrijf of een bekende. Die verleidt om een bijlage te openen die dan malware bevat of genoeg gegevens in te vullen. Maar we hebben ook gekeken naar malware. Het kan cyber zijn waarbij het bedrijven waarbij de cybercriminelen jouw activiteit in de gaten kunnen houden. Ook gijzelstoffen. We hebben gekeken naar datalekken en het medewerkersfraude. En vooral phishing, met 66% van de ondervraagden in totaal, door alle bedrijfsgroottes die daarmee te maken hebben gehad. Ja. En dat is best een spannende ontwikkeling. Omdat onderzoek van IBM blijkt bijvoorbeeld dat 41% van cyberaanvallen valt bij phishing, echt via die menselijke weg. Ja goed, en zo'n aanval is één ding, of die ook lukt is een tweede. En heeft u daar zicht op? Ja, er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan. Bijvoorbeeld een hele recente van cyber security bedrijf iSecurity blijkt dat 1 op de 5 bedrijven ook echt slachtoffer wordt. Van een cyberaanval met grote impact. Kun je denken aan schade van toch wel gemiddeld van €70.000, blijkt uit een ander onderzoek. Dus ja, die 1 op de 5, sommige schattingen zijn zelfs 1 op de 3, dat is best stevig. Ja. En ja, bij phishing geldt ook, je hoeft maar 1 keer verkeerd te klikken. Of tegenwoordig zelfs, bijvoorbeeld met een gekloonde stem, dat is ook een ontwikkeling die we zien, waarbij het net lijkt alsof je jouw CEO of een familielid van de telefoon heeft. En dus in een interactief gesprek ertoe wordt bewogen om bijvoorbeeld geld over te maken. Ja. Maar dat is ook best moeilijk om je daar dus tegen te beveiligen. Ja, zeker, zeker. Omdat de risico's die komen eigenlijk aan alle kanten op je af. Dat is best overweldigend voor bedrijven. Niet in de laatste plaats, omdat heel veel risico's ook via de toeleveringsketen van bedrijven komen. Denk bijvoorbeeld in deze digitaliserende wereld hebben bedrijven verschillende IT-leveranciers. En ja, cybercriminelen, dat zijn ook zakelijke achteren van trouwens. Die kunnen heel makkelijk via bijvoorbeeld een softwareleverancier heel veel partijen tegelijkertijd targeten. Dat is ook net waarbij ze maar kijken wat er uitkomt, ja. Exact, ze zijn ontzettend pragmatisch. Dus het hele idee van targeting, dat per se één bedrijf op het verlanglijstje van cybercriminelen goed staan. Dat is eigenlijk een illusie. Gewoon kijken wat er binnen te halen valt en uitgaan van de zwakste schakel. En die zijn er dus helaas. Julia Kouwer van ABN AMRO. En met de hart of uit op de weg? Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Het wordt wel wat drukker richting het zuiden, net als de voorbije dagen richting Antwerpen op de wegen. Maar dat is allemaal recreatieverkeer en hartstikke leuk. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een kapotte auto. De boel op te houden bij Hoogmade. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Looking down with your toes pressed to the edge, with the sound of your heart beating in your chest. I love the way you look the way you look so many times. You were dropping off the cliff with your eyes closed, flying blind. Oh, by now we broke our bones and spirits more than twice. And I say so close to lose that sparkle in your eyes. There's an endless crackin' in your head, but you don't have to listen. And they can hang it all down, baby, but you don't have to fix it all. vanaf half juni met de trein naar België of Duitsland wil, die moet een zitplaats reserveren. Dat meldt de NS vanochtend. De treinen zijn nu regelmatig zo vol dat reizigers niet mee kunnen. Reizigersorganisaties zijn er boos over. Ze hebben een brief gestuurd aan de NS. En een van de ondertekenaars is de ANWB. Paul Makker van de ANWB, goedemorgen. Goedemorgen. Want waarom is dat erg dat je een zitplaats moet reserveren? Het is vooral ongemakkelijk en onvoorstelbaar. Het kan best zijn dat er dan geen zitplaats beschikbaar is, terwijl je dat wel nodig hebt. Dus het reizen naar Brussel wordt gewoon minder flexibel. Maar als je een trein niet in kan omdat hij te druk is, dat lijkt me ook niet ideaal. Dat is zo, dat is ook niet de bedoeling. De oplossing is dus dat we eigenlijk meer treinen naar Brussel moeten rijden. Want de vraag, dat geeft de NS zelf ook aan, de vraag is groot. Dus dan moet je meer treinen laten rijden. Alleen dat is niet wat er gebeurt. Ze maken het duurder en lastiger om te reserveren. En dat vinden we niet logisch. Maar dit is natuurlijk waarschijnlijk een maatregel op de korte termijn, omdat ze inderdaad niet meer van die internationale treinen hebben. En om de drukte een beetje in goede banen te leiden. Heeft u daar geen enkel begrip voor? Daar hebben we op zich natuurlijk wel begrip voor. In die zin dat het reizen veilig moet zijn en comfortabel moet blijven. Dat is allemaal logisch. En dat het dan tijdelijk is, en we hopen natuurlijk dat het tijdelijk is, dat begrijpen we ook. Wat we niet zo goed begrijpen is dat je dan niet meer treinen inzet naar Brussel. Want dat is eigenlijk de echte oplossing, hè? En kan dat ook zo? En die die mogelijkheden zijn er wel. Hè? Je kunt de Eurostar naar Londen inzetten, ook voor de stad van Brussel. Er komen nieuwe treinen op het eigen treinnet in Nederland. Dus de treinen die dan vrijvallen, die kun je ook inzetten op Brussel. En dat is niet natuurlijk morgen te realiseren. Maar wat wij van de NS vragen is dat ze toch wat eerder hadden moeten nadenken over deze drukte die ze wel degelijk hadden zien aankomen. Die Eurostar, u zegt, die kun je mede inzetten. Ik kan dat nu niet dat je met de Eurostar van wijze van spreken Rotterdam naar Brussel gaat? Nee, dat is niet mogelijk. Daar mag je alleen in als je naar Londen gaat? Ja, dus er zijn wat, zeg maar, ongerijmdheden, zeg maar, waarvan we denken van, waarvan we zeggen van de NS heeft er nog even wat goede zorgen. Ja. Want het eigenlijk persoonlijk duurder maken en minder flexibel, dat is toch niet de bedoeling. Zeker niet als je de trein ook op korte afstanden binnen Europa als een duurzaam alternatief presenteert voor vliegen bijvoorbeeld. U heeft dus die brief nu gestuurd samen met Rover, de Fietsersbond, KBO, VCOB, de oudere organisatie. Wat hoopt u te bereiken door die brief? Nou, wij hopen toch te bereiken dat dit een incident blijft, dus een incidentele maatregel. En dat de NS gewoon inzet op structureel meer treinen met een hogere frequentie naar Brussel. Want er zijn dit soort problemen ook richting Duitsland bijvoorbeeld. En ja, wat wij belangrijk vinden is dat de trein voor reizen in Europa, en zeker op korte afstand tussen Duitsland en België, dat gewoon een normaal vervoerder wordt waar je gewoon in kunt stappen en makkelijk kunt gebruiken. Ja, want nou, Duitsland heeft ook nog wat andere problemen. Tenminste, vorig jaar waren daar van die ICE-treinen die eruit vielen door problemen met die treinen. Dat klopt. En dat kan gebeuren, hè. En we hebben ook gezegd, reserveren voor treinen naar Duitsland. Nou ja, dat is nu, zeg maar, de beste maatregel nog om dat dan op te vangen. Maar ja, wat we willen natuurlijk is gewoon nu treinen naar Duitsland en België met een hogere frequentie. Dan heb je het opgelost. Dank u wel. Paul Makker van de ANWB. Aan de redactie. Moeten boeren de protestvlag weer recht hangen uit respect voor mensen die worden herdacht op 4 mei? Daarover discussieert in de uitzending de moeder van een soldaat die omkwam op missie in Mali. En een woordvoerder van Farmers Defence Force. En die woordvoerder van de boerenorganisatie zei dat honderden boeren zichzelf vanwege het overheidsverleid van het leven hebben beroofd. Meerdere luisteraars die schokken van dit aantal. En ze willen weten of dat echt zo is. Honderden zelfdodingen onder de boeren door het overheidsbeleid. Farmers Defence Force zegt in de reactie dat er geen officiële registratie is, maar dat deze getallen zijn gebaseerd op de verhalen die ze hebben gehoord uit de eigen achterban. We hebben het ook nog even gevraagd aan LTO, de andere boerenorganisatie, en die zeggen, ja, we herkennen het signaal dat boeren en tuinders over druk ervaren vanuit de overheid en de maatschappij, waardoor steeds meer boeren en tuinders met zorgen en mentale problemen kampen, zoals stress en somberheid. De laatste cijfers die van het CBS komen hebben tussen 2013 en 2021 over gemiddeld 11,6 zelfdoden per 100.000 mensen die werken in de agrarische sector. Ja, het moeilijke is dan natuurlijk dat je vanaf 2013, dus dat is dan weer voor de hele stikstofdiscussie. Maar goed, we hebben nog verder. Sommige boeren vinden dat het overheidsbeleid al decennia zwabbert, hè, als je het heel breed trekt. Dus dat is dan ook alweer ingewikkeld te interpreteren. Ja, maar ja, deze cijfers zegt natuurlijk niks over waarom mensen voor die uitweg kiezen. Maar LTO zegt het is moeilijk, want we hebben gewoon geen andere cijfers dan die van het CBS. En we willen daar ook niet over speculeren. Nee, wat nog wel thuis in de CBS cijfer zit, is dat de agrarische sector daarmee wel met die 11,6 voor 100.000 mensen in de top 3 staat van sectoren met een relatief hoog risico op zelfdoding. Maar ja, dan is inderdaad dus de vraag, wat is daar dan de achterliggende reden voor? Hè? Nou, laten wij ook niet gaan speculeren. Duidelijk. In Frankrijk zijn er al wekenlang protesten en stakingen vanwege het verhogen van de pensioenleeftijd. Gisteren, dag van de arbeid, waren er weer heel veel actievoerders op de been. Het ging er niet zichtzinnig aan toe, vertelde correspondent Frank Renaud in Verstegen. Het was waarschijnlijk ook niet de laatste dag van de protesten daar. Dus ja, Saint-Pierre wil eigenlijk weten, hoe kan het dat er in Frankrijk zo vaak wordt gestaakt? Vooral financieel gezien, zijn de stakingskassen dan zo goed gevuld? Frank Renaud, ja, hoe kunnen ze dat, die Fransen, zo vaak staken? Nou, iemand die in Frankrijk staakt, draait daar in principe zelf voor op. Hij of zij krijgt die dag geen salaris. Dat geldt zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid. En alle stakers die ik de afgelopen maanden heb gesproken, die zeggen ook, ik moet zelf de kosten dragen. Er zijn wel twee manieren om te voorkomen dat het een hele dure aangelegenheid wordt. Je kunt natuurlijk een vakantiedag opnemen, hè? Dan krijg je wel gewoon betaald, maar je bent ook je vakantiedag kwijt. En als er lang gestaakt wordt, zoals nu bij de pensioenprotesten bijvoorbeeld, dat 3 maanden, ja, dan ben ik ook heel veel vakantiedagen kwijt. Er is nog een tweede mogelijkheid. De vakbonden, die hebben inderdaad stakingskassen, die zamelen geld in om de stakers te ondersteunen als dat nodig is. En dat gaat op behoorlijke bedragen. In de eerste 2 maanden van dit jaar, tijdens de pensioenprotesten, in 2 maanden werd 2,5 miljoen euro ingezameld door de vakbonden. Dat klinkt natuurlijk als enorm veel geld, maar niet alle stakers krijgen geld uit die kas. Je moet een aanvraag doen, dat moet beoordeeld worden en moet iedereen zo'n aanvraag. En als mensen toch iets krijgen, dan is het meestal niet genoeg om het hele salarisverlies te compenseren. Dus het is meer een tegemoetkoming dan dat de schade ingelost wordt. Frank, dankjewel. Ja, dat is goed, hè? Dankjewel. Medewerkers van vakbond FNV die gaan vanmiddag staken. FNV-bestuurder Judith Deshoek, die namens het personeel van bond onderhandelt over de loon. Het verschil van inzicht zit in de loon. Vandaag begint, we hebben nog een aantal andere zaken waar we uiteraard ook over willen spreken. Maar op dit moment zijn wij met elkaar nog niet in staat gebleken om tot een compromis te komen die voor alle partijen voldoende is. Opmerkelijk natuurlijk, omdat de FNV, als het gaat over eisen, bij andere partijen en stakingen vaak heel stellig is. Als je kijkt naar een inflatiecorrectie, dan wordt op een gegeven moment binnen FNV weer vastgesteld van dit is de loonlijn. Daar gaan we wat strijden met elkaar. Dan wordt er natuurlijk bij elk bedrijf gekeken van oké, wat kunnen we nou met die loonhuis bij dat bedrijf? En vooral ook wat willen die leden daar? En zo komt het tot een totaalplaatje eigenlijk van de inzet. Die inzet is voor iedereen hetzelfde. De uitkomst is natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren. En dat is de FNV niet anders. Dus in zoverre verschilt de FNV niet van andere bedrijven of andere bedrijven van de FNV. In Kenia staat de christelijke sectorleider Paul McKenzie vanmiddag voor de rechtszaak. Aanleiding is de dood van tenminste 100 mensen die hij beloofde dat ze dichter bij Jezus zouden komen als ze zichzelf zouden uithongeren. In Kenia wordt met spanning gekeken naar de rechtszaak, vertelt Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Hij moet voorkomen samen met een andere predikant die mogelijk met hem zou hebben samengewerkt. En waar toch wel heel veel boosheid over is, is dat McKenzie al eens 2 keer eerder is opgepakt. In maart zelfs nog voor de dood van 2 kinderen, waarvan hij de ouders hebben aangemoedigd om de kindjes uit te horen. Maar telkens een heel borstig schrijf. wat we dan vooral met vrij voorzichtigheid kunnen zeggen is dat het niet nog een keer gaat gebeuren. Maar verder is het echt wel afwachten of hij gaat praten of het meer een formaliteit is de eerste keer dat hij moet voorkomen vandaag. En de vrouwenrijden in de Vuelta in Spanje, de tweede etappe. Dat is een vlakke rit over ruim 105 kilometer. En algemeen wordt aangenomen dat dat een etappe is voor de sprinters. Dat zou kunnen betekenen dat hij mooi kan zijn voor, daar is ze weer, Demi Vollering. Zometeen, spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling van het is vanwege spionagegevaar moeten universiteiten alle Chinese promovendi weren. Want ja, de Nederlandse universiteiten zijn steeds terughoudender met het toelaten van promovendi die een beurs van de Chinese overheid krijgen. Die moeten nou trouw leren aan de communistische partij en na hun promotie minimaal 2 jaar terug naar China. Nou, minister Dijkgraaf kondigde vorige maand natuurlijk al een onderzoek aan naar de risico's voor die kennisveiligheid die we zo belangrijk vinden. De TU Delft bijvoorbeeld accepteert nu al geen Chinese promovendi meer op gevoelige onderzoeksgebieden. De Universiteit Utrecht doet het helemaal niet meer. Nou, wij willen vanochtend van u weten of u zich zorgen maakt om de toenemende Chinese inmenging. En waarom dan precies? U kunt bellen naar 0800-1101. Wouter heeft nog de hoofdpunten van nieuws. Fijne dag.